إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول لأيدي المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا لطاعة الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول ووجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتمنا عليهم أن اقتلوا أنفسهم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوا إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعدون به لكان خيرا وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا سورة النساء پدے کے آغا امور ذکر کے چپاغی سر اصلاح معاشر رازی سورة دریسیو اول عیسیٰ کے اوپنزو سیاتنو پائی کی شپار ساکام مفصل بیان شو پدے کے دو معاشر اصلاح مخی سورتنو کے لکا بقرہ سرور مزامینو اول کے توحیدو او آغا درے بابو نوا اول باب کے بیان دا فرق و سلاساو اغیر دا سفتنا حکمنا دو درو تمثالنا بیادویم باب کی مل سیاتنو پاغے دعوی دلائل زجر بشارت دفع دو شبیع و سلو نعمتنو بیا پدریم باب کے خطاب خاصو پاول رکو کی درے پرتی دا یہودو دویمہ کے او بیا داغی مقابلہ کی دری صفات دا مومنانو بیا خطاباتو ستا او بیا دوی محصا پا بیان دو شباتو تساو کیوا سرد بیان دا حضرت ابراہیم علیہ السلام و سلامنا بیا دری مضمون دا جہادو او دا جہاد دا پارا منازل من خودلو دا مجاہد ریننگ لسفتونا دا ملک اصلاح سلور قوانین تو کورنی اصلاح اتل صحکامو او بیان دا امیر دا جوڑولو شرائطو بیاد سلورم مضمون کی بیان دا انفاقو چه خیراتو نو کئی ترغیبی ورک جه انفاق تا پمال لگولو او زجر اغا خلقو تا چه مان نلگئی او آکیا دا نمرو دا شیطان پا بخل ذکر پا پا کنجو سئی او په ترغیب واقعات د ابراهیم علیه السلام او د عزیر علیه السلام پیش کړه او سرور مثالونو بیا آیات طویله او بیان د سدو آل عمران هم درې سیو په دې طریقې باندې قران زده کړي ها بیا آل عمران کې بیان د عقیده او درې سیو اول یې سکی اثبات توحید او هغه درې بابونه او درش په آیاتونو کې هر با پاول کے دعوت توحید اللہ لا الہ الا ہو شہد اللہ انہو لا الہ الا ہو اول باب کے اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم دویم باب کے شہد اللہ انہو لا الہ الا ہو دویم باب کے قل اللہم مالک الملک ہر باب کی جواب دو شبید نسواراو اول باب کی جواب کړو چې دا لفظ ایبل متشابهات نه دی. دویم کی جواب کړو 10 من البغات دی. دریم کی جواب تفسیری کړو داغه شجر نسب بیان کړو چې هغه ټول الله ته محتاج وو. بیا دویم حصہ کې اس باب د رسالتو بنزل سپلتې دا ناکار خلکو بیان کړی. او دریم کی مضمون د جهاد او د انفاق د تنظیم او د جماعت پنځو اصول عقیده یو عمل بالقران ارکان دائین منفقین او غیر رازدار بنوی سی او پاره دو واقع یو دو احد او بل د بدر. سورت نساء چوکلا عقیده سبا شو جماعت جوړ شو کور صحیح شو مل صحیح شو مجاهد برابر شو نو سو د خود ملک کې اصلاح کړي خد صحیح شوی خاوندان دو خود و ترمینزا لگون پیدا شو ملک درائی و دو حکومت ترمینزا اصلاح رالا نوسو معاشر سمکا و جہاد کواب دا دین اروس تو بیا بیان دا حلال و دا حرام و بیا جہاد کوا نو مزا کئی دا تدا معلومات نشتا و جہاد کو نو تدا پتشتا چه دا مجاہد د اصول سری د ملک اصول سری د کورنۍ اصول سری نو نصاب بیا فطری حصو وا اول حصہ کی او پنزو سیاتونو پائے کی شفارس احکامو لرعیت شفارس احکام اول دی یتیمانانو د مال حفاظتو قیوات الیتاما اموالهم دیم دی یتیمانانو د نفسونو حفاظتو قی جنی یتیم پاتشوا نو دار خیالو ساتا دریم عام خلق لمحرون ورکی وعات النساء صدقاتهن نحلا سلورم بی وقوف لمال ورکوی ولا تو تصفا اموالکم پنزم حق دار اللہ داری حقون ورکی لرجال نصیب او شپگم مال پا قانون در شرع تقسیم کئی آت ارچا اخفلق پر اساغت ورکی زیادے و کمیون کئی او آغای سی چالا مقرر کروی داغی دل سورتونا من بیان کریو یو آیات کشپک سورتونا او بل آیات کی بیا اون حکمو زان دا بے حیائی کارون نا بچ کئی او سوچ بے حیائی کئی نو آغلا سزاور کئی واللہ دی یاتین الفاہشت من نسائکم او اتم حکمو پردی خد پزور میراد دا پارا موڑی یا ایو الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرا او نهم حکمو دخپلو مشرانو بیدبی مکوی ولا تنکو ما نکا آباؤکم لسن محرمان اگر پنزلس حرام کلیشو خزی نکاو سرو نکی حرمت علیکم امہاتوکم و بناتوکم الاخرین یو لسن حکمو پردے مال لے حرام مال لے اگر تلاسن نسے یا ایو الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل اصل دا حرام مال باندې ورځي پداره کنن سبا کې خلک ورځي ماکه د شپې اوس په دراځي ورځي ماکه په پټا اوس په ښکارا ورځي هادا سور ظلم دی د قران نه خبر نه دی دا مل د قوانینو د اصلاح د سورته نسال خبر نه دی اځ ځان ته مسلمان وینو قران خو منع کړی چې د بل مال باندې خوړې د بل مال دی اجازه تا لپاره حرام دی ناروا دی او د لسم حکم په خپل سو صبر وکړي تعالی الله لک شه وکړي پای لک صبر کوا اگر الله دې سو ورکړي دی ولا تتمنوا ما فضل الله به هو کته مال راکا نو اسال الله من فضله الله نو والا او د لسم حکمو والذین عقدت ایمانکم فاتوهم نصیبهم ملګری دے د عرف دے د کمرے دے د جمعات د طالب ګری ملګری دے اغلا د ملګرتیا حق ورکا ها اغه سره پین نشتا او هوا پین والا سزه ته پوز نه کوي اغه او کا بارال خرچو سره نشتا خرچو لورکا او سوال لسم مشران د ملک او د قرآنی اغب سڑیوی ار رجال و قوامونا علن نسا او پنزم صلح بین العشائر دو کسانو منز کی خضا و خاون یوازی نری دو قبلو دو ملکونو دو علاقو دو کلو ترمینز نقصان راغے نفع اصلهو داری منز کی صلح ہوگئی آواز نام چې په دې احکامو کې رواني او اصل مقصودی شی ده نه پاتې نشي. وا عبد الله څنګه دې په خپل کار کوي اغه نو پری دی هغه مسله وا عبد الله نو تکله مسله پرې دی وا عبد الله ولا تشرکو به شيئا. په دې اول انسکی زواجرو مؤمنانو ته په دریو آیاتونو کې اورتنا نار نار ان الذين ياكلون اموال اليتام انما ياكلون في بطونهم نارا. بیا ورو ما یاس الله ورسوله هو يتعد حدوده ويدخلوا نارا اور ظلم اور استبيام ذکر شو ها سوف نسليهم نارا نار نار. نو پا اول انسکی مومنانو تا دریز لرتنوا دا دریو دوچن شپگو آیاتونو کی منافقانو تا رتنوا او دا شپگو دوچن دولس آیاتونو کی اہلی کتابو توا. نو پا دی اول انسکی احکامم بیان شو شپگو دری دولس آیاتونو کی زواجر هم بیان شو مومنانو تا دری منافقانو تا شپگ او اہلی کتابو تا دو دو سیادون کی اس بل ایسا او پدی کی شپا رس احکام و پدی اتا احکام ذکر کئی خدا تا احکام شرک بوزی بعض ایسا بادشاہ تا او بعض ایسا رعیت تا خلق تا سو حقوق دا بادشاہان ام دی کنا چی ممبر دیکھا مشر دیکھا دارا حق نو ایسی پر سر اقتدار شا دا او غوږ صاحب کی کنه چې خلکو هغه ته رسولې او د خلکوم صاحب کو نشته نو قران داري په حقونو بیان کړي په کو دې دوی مې سکه عطا کام کړي. یو حکم بادشاہان عمراو تا چې تاسو د خلکو حقونو پوره ورکړي. دویم حرایت دا چې حضور حضور کوم تیاد دین د پاره ارو خوشيګا دانه چې نن به یو سبب نه یا حضر کې نیمو په سفر کې نیمه یا د بیمارې په حالت کې نیمو په صحت کې نه او وخت به تیار اوسې چې خضوع حضرکم او دریم د الله په لار کې کافر سره وجنګيږي فلیقاتل فی سبیل الله. سنورم احتیاط کوه ځنه مؤمن د نمن لشي ما کان للمؤمن ایقتل ځنه د اچاله را بغې نن خیال کوه مسلمان مومن موحد تب خیال کې چاغه منلی شي امریکا نه او نیټو فوجنا او اجنا مومنان مو اجنا مسلمانانو نو اجنا او پنځم نیټ صفا کا هر کار چې کې jihad کې د دین کار کې نو اصلاح النیت نیت چې غلطی کنا هر کار غلط ته چې نیت دې صحیح هر کار صحیح ده انما الاعمال بالنیات. او شپاگم دالا پلار کی او جنگی حجرتو کا کور پریدا مل پریدا ہاں او راشا الحجرتو فی سبیل اللہ ومن یحاجر فی سبیل اللہ ہاں دزمک خوب د دن د پارا سلر اوٹی د دن د پارا نہر د دن د پارا گرمی د دن د پارا برداشت کول او آغار سپری خودل دا حجرت او پرید اللہ خوشحالی و بیا خصوصا دا قرآن د پارا دا موګه کنه الله وې اوم قصر الصلات په سفر چې په سفر زی په موږ کې بقصر کې قصر دا سلو رکعات او دو رکعات کې درې رکعات په پوره کې او سنت معاف دي. او اتم قانون چې کله عمل فرض شو پاره ملک بدا الله قانون او کتاب جاری کې پاکستان د هندستان آزاد شو د پاره د اعلان کلمۃ الله پاکستان پاکستان کې دا الله قانون کله جاری شو سو کې چزدا کوي سو کې چ بیانې دا الله کتاب پابندی را او دا ښکار کوي دا او نه هم پاره تفریقې دا د دوی میسه هغه اته حکمونه ما بیان کړو ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها اول حکم امیرانو ته بیشک اللہ حکم کئی تازتان تو عبدال امانات چادا کئی امانتون لگا الہ آلیا مستحقین داغیتا آلیا مالکان داغیتا مستحقین داغیتا کم خلق چراغی مستحقوی اغیتا دا کا دایو صحابو دا کرے دا نو سکنیشی ادا کرو لے حضرت دا کرے صحابو دا کرو سو خود ریشی دا سے او بعض مسلمانانو هم ملکونو کې بادشاہانو دا حقونه ادا کړو او دا کې اوسم حضرت عمر دغه په دورو او یو مسافر راغلو بار د مدینې نه پړاو چولیو خیمه لګولیو مسافر روانو پاجې کې خیمه خخکا مدینې نه 100 کیلومتر بهر خوشکو دشتو کې ده بهر له او د خیمه نه د جړا आवाज راځي تکلیف د خلی بچي پیدا کی حضرت عمر تن تنها आवाज شپلی مینا غاشوی دا او د مدینې نه بهر وته لري غش کوي خلیفہ او بادشاہ او خا یو आवाज د جړا په غوښ شو د لری نه آی جړا आवाज په روان دي چې دا ست تکلیف دي چې نږدې شو حبار حدخی مینا بار او خرام او داغی کتی تا یو مسافر دنوالی دا او ناس دے او مر را او دخی مینا دا جڑا آواز او دا فریاد آواز راجی او مر را رضی اللہ تعالیٰ عنہ او مسافر دا وی بابا سا چل لے ویرم منگ پا سفرو او کوروالا تا میں تکلیف دے بچے پیدا کی گی او دیو نهر یو دیو تکلیف دے راتا نو یو بی بچے پیدا کی گیا یو او گیدا او زم او گیما اوی خواہ ویر بابا دا سب اونے کی چدا سلی مالر لگا را کے زمان سر سشتر اینا چتا زد روٹی بندو بسو کما اوی والا نو تارو مقصد داو چا من خواسم بریگو دلوی کے سشتر اینا دا سلی دا بس بوری دی کرا واپس اکراو کوا پس اینکرا دای پیجاندنا چدا خلیفہ دے حضرت عمر راوی رضی اللہ تعالی عنہ شپنی مینا غواشوی دا او خد پاسولا وی تو پا آرام خوب که استاپا هم ملگر بانی تکلیف دے پاسے گا اگر زان سرا داروان اکرام دقل کو ندشکی ریجا ماچس دار سے زان سراوان سر عمر فارو او زان سر خد راروان اکرام زانو جل دو خود بادشاہ خد ما نشپ نظم را روان دی او چه کرا او خرون سیرا اغد خیمه سرا واغی کودکلا ویت دن لارشا تکلیف دی خزتا سو تکلیفی رو دن لطورشا او پخپلا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انغره جوڑ کو او پائی که چاو لوا چولے او جمعو یخ یخنیو موردخین ہوئے او نبلی دا اشپنی منا فاشوی وا عمر فاروق پوکه ورکه ور ته ور کله بلی اواز پوکه ته عمر فاروق پګیره کې داسې تاو راته ها چور بنش چاورې تیارې دي بابا ډړواله دا خبر نه دي داسې بادشاہانو رعیت او داسې خدمت کوي چلې سات تیر شو ها د عمر فاروق خځه आवाज وکړو وی خلیفہ استاد گاوانڈی بچے پیدا شو وی خواب امبارکی ورکڑا بابا بڑی پریشان شو جو ہو دا خلیفہ دے آخر کچھ ویلو چی دا غدا سی دا سی دے دا ہما تا پتا نوا زر پہ بخشو چی دے بلا سر سکے خلیفہ پی پوشو وی مسافر پروا مکوا زمن دا کار دے مجب راوی گا خلق با هم منگ با دخل کو خدمت کو چو سور از منگ وز کی چاولی روٹے تیار اکلا اغی ورک ویدا توخ را او دار دننا خیمی کرو اللہ ورکا او سات چشی تو براش دفتر تا تالا ستا بی بیلا و ستا بچی نبی وزیفہ مقررون سات چشی اواتی برابر کل او بیا زان سر خضر روان اکلا و روان شدش پیش پی دا خلیفہ گانو ها زمون خلیفہ گانو خو پریده چنا چوکی ها تماشی و اربلی و ها زنایانی و شرابون ہوئی او حدمی و دمان کرد کی درگاہون آباد کی دا خلیفہ گانو کار داو غیدہ سے کار کرو خپلو خلقو تے دا سے حقوق ور کرو یعوذن عمر فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی قدر دجلی دا سمندر پغالا یعوذ مرے درگی مرشا لو تپوس نو دوه من نه کیږي چې دا وله دا چې هغه ز حیوانات او خیال ساتل انسانان خو پرې را نن وګوره د لوګي مریږي خلک تباہ او برباد دي درگاہونو باندې کرونا او لکونو روپۍ لګې او مسلمان غریب ها بار انډیا ته بکلار شي او په اجمیر شریف باندې هشپارس اول لس کروڑ روپے زمن صدر زرداری کی خود ویری بلا میاش کے سور ظلم دے او پل ملک اگر تباو برباد شد دلوکی نا خلق لتے ٹکے کم حالت تے زمن دے ملک ان اللہ یامرکم انتو عدل امانات الالیہ بیشک اللہ حکم کئی تازتا چادا کئی امانت دون الالیہ حریاز النظرہ فی اصناف العشرہ دا ابن جوزی کتاب دے داوگور تاریخ ہاں ریاض النظرہ دا ذانہ پیدا کئی ریاض النظرہ فی اصناف العشرہ دارنگی سیرت النبی لابن جوزی سیرت النبی دا ابن جوزی کتاب دے سیرت عمر دا ابن جوزی دے تو عمر سیرت اخلاق دا نبی علیہ السلام عادات و اخلاق دا بتا تا دی کتابون نا پتا لگی دا او گورا اغی سورا محنت کرے ہو ها الالیا و ایزا آکم تم بین الناس او کلا چه فیصلہ کوئی دا خلقو تم منزا فیصلہ کوئی انتا حکم من قدلی فیصلہ کوئی دا خلقو تم منزا بلال بینسا دا قرآن و سنت برابر ایک فیصلہ کوا ان الله نعم ما يعدكم به بشک الله سخواز او فندر کې تاسو ته پدې باندې بشک الله دې ولیدون کې او بصیر الیدون کې اغه عمر او نن خلق راغې عمر به دک کړي او فلانې دا کړي او تاغه تر څه دې شماره ستاسو حکومت هم راغله او تا کړی سو عمر جلانو ته وګړه دا کوم حالت او یا جو الذین امنوا وطیعوا الله وطیعوا الرسول اے مومنانو تابداریو که دا اللہ تابداریو که دا پیغمبر دا سنتو نوز ہو پیغمبر نشتا ہاں عبدالبر ہاں مولانا عبدالبر دا ہاں کتاب جامع العلم و فضلہ دا امام ابو حنیفہ مشہور شاگرد اگر اجماع ذکر کرے رہا چه ده دی نموراد اطیع اللہ نموراد قرآن او اطیع الرسول نموراد سنت ده پیغمبر دا اللہ تابداری دا اللہ دی کتاب دا پیغمبر تابداری دا پیغمبر سنت وَاُولُ الْأَمْرِ مِنْكُمْ او ماور بیموئی اطیع اللہ اے القرآن اطیع الرسول اے السنت وَاُولِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ او تابداری او قیدہ امرا استاسنا امرا عمرا اولو الامر من قوم تابداریو کئی دا امیرانو اوز عمرا سوک دی اللہ حکم کرے رے یا ایوہ اللذین آمنو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول یا ایوہ اللذین آمنو اطیعوا اولو الامر من قوم عمرے دا امیرانو امیران سوکو امیران ابن جریر دلتا کے شپالس اقوال ذکر کری ری خط تفسیر پدے دے آپ ابن جریر کرے تبری اولو الفقہ اولو العلم فقہا علماء اہل القرآن دا اولو الامر خلقو آئیمہ چیدی نواغا فقہ والا خلقو آئیمہ مجتہدین بازلال و دائیمون منم ان شاء الله رستو فصلو اهل ذکر به ان شاء الله زلو غنده او زاد خیر کوم واول الامر منکم خدایا یاد ساتین دا بز تایید کی خیم واول الامر منکم او دا امیران استاد سنا علما ها اوزکه بعض مسائل لی چا قران کی نشتا بعض مسائل احادیث کی نشتا ناغی دو قران او دو سنت دا مسائل روخ کلو ها نو چې د قران او د سنت نه راوختلو نو هغه پس بځی کړه لکه معاذ بن جبل ها چې نبی علیہ السلام یمن ته لګا وې تو په صفه سره کې وې زما په قران وې کې قران کې اونمو می وې په احادیثو وې کې قران او حدیث کې اونمو می استهیدو بیرای زبا پلرای به سکوما ها کوشش وکوم په پلرای یعنی د قران او د سنت نه باغ مسائل نو باسم پاین تنازعتم فی شیء فردوا الی اللہ نو که جګړه وکړه تاسو تنازعتم خلاف راغستاسو فی شیء په یوشیس کې د امور د دین نا ستاسو خلاف راغی فیوسس کی د امور د دین نا فردو الی الله و رسول نو واپس کی تاسو دی لرا الله پیغمبر تا الله پیغمبر ته واپس کی الی الله و الی رسول الله پیغمبر ته واپس کی وی ګورا الی الله الی رسول ویلے حانو مخی چه ویلے اتویو اللہ و اتویو رسول و اولی الامر من کماتا خوی ویلے رے کنا او دی جواب انشاءاللہ ذات خیر کن فسألو کی فا این تنازاتم بی جین فردو الاللہ نواقص کے تاسو دی لرا حدی مسئلی لرا قرآن تا الاللہ الہ کتاب اللہ و رسول الہ سنت رسول سنت رو پیغمبر تا کچه تتاسو یقین کوئی پا اللہ پا رضا آخر ذالکا داو آفس کے دل دا دی مسئلو قرآن و سنت تا دا غردی و آسن و تحویل و خیست دا انجام او سر اٹنا دپار دا لی کتاب و زجر آیا تنگور آکسانو تا یزمون چاری خیال کئی یزمون خیال و گمان دا دے چه پیشک دی یقین کرنے پا کتاب چلا لے گلے شویتا تا اپا کتاب انو چلا لے گلی شویتا استانا پخواب غالدی چه دی فیصلہ یوزی الاتو آو سرکشو تا دی خدا غالدی چه دنم دا فیصلہ دا کفر او دا شرک دائینو تا فیصلہ لالشی لکنن دا طولی دنیا فیصلے کم غوزی واشنگتن تا امریکی لوی تاغوت اغا رن آغا زیرے حکم زین فیصلہ چی دی ارد دی او دا غزین بیا فیصلے کی الاتو آو تا وقد امیدو تاقی حکم شوی دیتا چه دی با کفر کئی پاگی حالان که دی تا حکم شویو پا کفر دتاو چه دا آغاز فیصلی با نمانی اتو اغوتیان دی وجودید شیطان غار شیطان ایو زلن چو گمراکی دی لرا زلالن بیدا پا گمراکی لرے باندی یو منافقو بشرو یعنیو چو ایو یهودیو لاغی پا یو خبر استا جگل رالا آغا جگل آغی فیصلی یو لحضرت تا نبی علیہ السلام چې خبره د دوارو واورې دي نو داغه يهودي په حق کې فیصله وکړه داغه په حق او منافق وی دا فیصله ماته منظور نه ده د حضرت دا فیصله وای چا دزو يهودي ورته وای وای دا حضرت عمر لزو زمون فیصله با حضرت عمر کوي عمر تلال دواره يهودي او منافق حضرت عمر سره پیشو رضی الله تعالی عنہ وسه چللې يهوديو ته جماو دغه مس کې خبر راغله وا نو جما په حق کې حضرت فیصله وکړه خوده وی جماعت ته حضرت فیصله منظور نه ده و ته دا ویلی وای او واره صدر اعظم فیصله کوم کول تلال توره راولا او چې توره راولا نو د منافق نه مګه سره سرکټ کړ وی چې چا ته د پیغمبر فیصله منظور نه لزما فیصله زاله حدات خلکو دا نه وی دا بو شو دا بو شو د منافق ته وی وی ته پیغمبر په فیصله باندې فیصله نه کوي مال را منډې واره که زما خدا فیصله را بیا نو سم فیصله د قران او سنت نه کوي یو ته منډې وي او که زما فیصله باندې څنګه صدا کار پکار دی وای دا خنش دی عمر فاروق قران او سنت موجود دی تو باغی فیصلہ نکے پتاغوتیان فیصلے کے وَإِذَا آتِيلَ لَوْمْ تَعَلَوْ کَلَچِوِ رِجِ دَيْتَ رَاشِ آغا قرآن تا چرا لے گلے اللہ وَإِذَا رَسُولِ رَاشِ پیغمبر سنتو تا مِنِ بَتَ مُنَافِقَانِ سُدُّونَ آنکَ سُدُودَ چِ اولی بستانا پاولی تو نورم بندی او خلوم بندی گی قرآن زدکا حدیث زدار نشکورے زدنکے گورے خلق گمراہ کئی داکے یوا کئی پکې بيضا صاحبتو مصيبه څنګه آلبوي کله جوړ شيږي ته مصيبه ته په سبب دا غي اعمالو چې مخې دي ګلې دي لا سنو دا غي جدې لا سنو چې کوم عمل لګلې دا غي پوجا او تعالی مصيبه ته ورسي ثم جاءو کا بیا راځي دی تا تا قسمونو کړی په الله چې زمنګ را دنوا الا احسانن مگر د خیر او توفیق او د اتفاق را وستو یره دې دا خو زمنګ مقصد اتفاق خدا خو زمنګ یو کیدلو چې یو به شو اتفاق بوجي دیو جنا یحلفون بالله محتاب به په دین کې پاچا به اعتماد نه کې تاسو ته قسم خوري اه بالکل الک دا خو صحیح سره ګوره خو منصف دې خبرې ادگار دې خدیندار دې خصوصي دې او تا ته قسم کې ته به کدين او امدا زم ما مال کړې نه نه وګوره قسمونه به خوړي وقاسمهما اني لكما لمن الناس يوسف آیات مون خودلو و انا له لناسحون و انا له لحافظون فرعون ویلو اهديكم سبيل الرشاد نو اصله د خلق په قسمونو دوکه نشي ته چې کلی دلال چې علاقه کې درس کې کار کې قسم دې تار جانا ما زوره خوخه زمنګ او صاحب پروګرام یو دې روړو به ته یو خبره کې او سستۍ باندې قسمونو باندې نه نه نه نه دوسو دشمن پی جنا پاچا به اعتماد نه کې دا کسانی یعلم الله ما فی قلوبهم وی الله پاس باندې چې داږي پړونو کې الله وی چې دا په لکه سړي اسو زم ما اخلاص مقصد دې جوړ جاره زه خود ربانه پویم الله وی کړم پاد زانوم نو الله وی مختوالو مورشا مختوالو دې بېمانا وایزوم او پندور کو دایتا چتا سستۍ نو داغه مجلس تلار شاه پتا رات کې داغه مجلس تلار سو پاغر ردو کا ودا سستۍ او دا خلق سستی دو دن متنفر کئی خلق سست و سر بندده واغی تا فی انکو زین پا مجلسونو دائی کی قولم بلیغا وینا پورا پورا وینا دارا چه سست و تا سست و آئی اکلکو تکلکو آئی توحید تا توحید و آئی شرک تا شرک آئی ویمو پچاتا سنو آئی ویارا بیا دائی کی یو دائی کی نا پورا وینا کوا اللہ وی قولم بلیغا وینا پورا اوینا پورا دارا چه حرام تا حرام وایا او حلال تا حلال وایا وما ارسلنا من رسولین نده لیگلی منگه او پیغمبر مگر دیر پارا لیو توا دیر پارا می لیگلی لیو توا چه داغ امن لیجی بی اذن اللہ پا حکم دا اللہ خام خبر آخر خبر منی ولو انو کچری دی منافقانو از ظلمو کلچاری ظلمو کو ها انفسهم پا کلو زانونو بانده جاو کار آغری ویدئی تا تا او پا خنه وقت ویدئی دا اللہ نا او پا خنه وقت ویدئی دا پارا پیغمبر نخام خامندر بوده تواب الرحیم آتو با قبل انکه مهربان فدید ہے کہ بعض خلقو دزان نیو روایت پیش کرده مفسرین امراغست تیرے بازو او بعضی بریلیان مبترین اغا منگلک روایت پیش کرده ها دې زیارت دې یو راوسه یو پنجاب نه دا آیات یو لستو ما سلطان تیمو دا څه بار ته تلو ما پولیس پکره وې دا آیات یو لستو په دې کې بیا دا اجوات پیښ کو هغه روایت باندې مخک لا لا لټ شرکیات او کفریات او بدعات ما غي ثابتول به وګوره وې حدیث کې چراغ دي دي قبل نو تا आवाज شو دا قبل نه لاس رو کړی شو حدیث دے و حدیث کراری نا حدیث حالتی بیاد آلے پاز خلق آغا روایت دا پیش کئی وی یو باندی چه نبی علیہ السلام کلا دفن شو یو باندی چی داگے او دو نبی علیہ السلام دا قبر نخور رواغست دے او پا خپل سر کے ہو دے و ازکا نبی علیہ السلام ویلو چې دا چانه سو گناو شی او زما قبر تراغے او زما دا قبر نے خاور رواغستے نو پسر کے ہو دی نو زاغتا طول گناو نا مافکون نو آغا باندی چی چراغے نو آغا دا کارو کو نبی علیہ السلام قبر تا خاور رواغستے وی حضرت زستا قبر تراغلے ما تا گناو نا مافکا نو فنو دی من القبر دا قبر ناو تا آوازو شو ستاٹون گناہونا معاف دا خواجبا خبر دا دا دا مشرک او ممتدی چه دا سی دا شرک او دا کفر دا بدعات و معمولی سرکو مومی معمولی زق خوشحال شوی کارشو گورا حضی نمانی دا خو چه دا سی شرکیات اگی مومی دا خوشحالی خوشحالی گیا گی کن خداو دا نو چه داو لا دفو اللہ الناسا ببازیم کده مبترین و مشرکین و دقارا مومنان موحدین کرا خلق نه پیدا کرده نو لفظت الارض فخلق بسی و غلط و کوتا روایتو نه گردوشیو چو واقع دا حدیث سی ده و که غلط ده اغیر خدا پیش کئی چو گورا دا پیغمبر قبر تلار شا دا اغیر دا قبر نخاور رواغلا او تا تب آغا مافیو کی و دین دا ثابت شوا چې د ولی قبر لا یو عام مؤمن قبر لا چې نیک عمل قبر ته لاړ شي او دا هغه د قبر نه خاورې راوخلي او هغه فزانو مخي بالکل بتاتا له ګناهونو معفوش په حدیث کې راځي آیا دارا توا چې دا حدیث ذکر کړي چاره دا او حدیث نه دا خدا عتبی قول له باندې چې راغله نو کده باندې چې قول دلیل وي نبیاغ با جماعت کی متیازم کے باندی چیر آگلے و جماعت کی متیاز اکڑی بول صحابو من رکرا چدا منکو نبی علیہ السلام پرے گی رے موکو چه خزان تش کی ہاں زکا ویسے نم نقصانو نشی نو چاگا بول اکڑو نبی علیہ السلام صحابو تے اس پہ بوکوارا ہوئی آو دا صفار کساف حدیث مشکا کم را رہے گا نو بیا خو یان دې باندې چې قول هر د باندې چې قول دلیل وي بیا غوږ نه ماتونې متیاجم کا وکړه دا لاته خبره عام یو سره خبره وګوي حدیث کې راغلي نو دا د عتبی قول له او یو تفسیری مدارک په دې ځای دا واقعا ذکر کړی دا خود واقعا مخکې هغه لفظ لګی دی قیلا قیلا ثقد مجهول لا او د مجهول صیغه د پارا فاعل معلومه نه چا ویری تا ویری ما ویری نو الګه زغه کې کارې واولې چا دا خلق وینو خلق وینو خلق به څه وینو نه تعالی دې نه باندې له خلق وې نو چې رښتیا خبر اورسه نو خبره دی اته خلق مشهور کړی قیل مدارک وی چا ویری ما ویری مشهور ادا پا چاویلی ماویلی خسنه ده معلومه نده دعا درم جواب داره چه دا خو منافقانو دا آیات پا بارانا منافقانو کرا گلیو تو خو سیبا زانتا منافق نوی تو خو زانتا سی مسلمان مومن وی دا خو منافقانو چه دا منافقانو نا اللہوی غلط کار شوی وی و را زلی وی تاتا نو پیغمبرا ستانے معافی غوښته وی نتاب ہوتا ها بخنه غوښته وی د منافقانو باره کې دی نو تو غزان ته مؤمن وی سلورم جواب دار چې دا واقعیا په جون د حضرت کې شوی دا واقعیا په جون د حضرت کې وا په مرد حضرت کې نه وا ها مختص فی حیاتی کریم الرحمن فی تفسیر المنان اغا ذکر کئی مختصن فی حیاتی دا خاص دا پا جون دا حضرت پورے او تفسیری میسر موئے تفسیری میسر دو جلدہ او تفسیری کریم الرحمن غط یو جلے اغوی مختصن فی حیاتی دا واقعات نبی علیہ السلام جون پورے خاص دا کدا منافقان ندا سے یو کار شوئے وے جاتے شوئے وے پیغمبر تا تستا په جون راغلی وی چې از موږ نه معافي وغواړ دا الله نه موږ ګناګار یو دا جون پورې خاص ده فرض مرګ نه ده سو جوابونه شو سلور پنځم جوابدارې چې از اویزا کې تفرق نه کې از پارا لل ماضی راځي اویزا لل ها مستقبل راځي نو دا از ظلموله کې ازا ظلموله از ظلمو په خوا زمانه کې آئنده کې نه از ظلمو کله چې هغه ظلم کړو عدالتو چې پاینده کې امتیازات عام خلکو قبر دا ها ازانه ویلې ازې ویلې دارنګي دار فتاوا علماء بلد الحرام تمکی مکرمی کې چې کم حرم دې مسجد الحرم اللہ دے منگو لبوزی داغی چھ سورہ آئیمہ و علماء دی داغی پہ اتفاق دا کتاب دی کلے شوئے چھ دا اللہ پکور کی امامت اور کئی دا اللہ پکور کی امامت معمولی سرے اور کئی ہن داغی دا خطیبانو دا امامانو دا فتاوہ اغی لکلے دا فتاوہ علماء بلد الحرام تو گو رہے پدی کی دری سوا اتیائیم صفقی لکی دا حدیث دا آیات دا غصر وما ارسلنا من رسول الا لعطوا بإذن اللہ ولو انہم اذ ظلموا انفسهم نبی آوے هذا انما يكون في حیات الدائی دا کو جند دائی کی اما بعد موته فلا يجوز فرض مرگ دا واقعا جائز ندا چه بید پیغمبر قبر تزیو دا غت وارا انما يكون في حیات الدائی فجند دائی کی اما بعد موته فلا يجوز او دا همنګم وایو ګناګار سره یو نیک بنده خاله لاره چې یا مولانا صاحب عالم سی پیر سی زمانہ دې خطا یا نشوی دي ما خاله لاره سوال کوه چې الله مې ګناہوں نه خلاص کی او الله دې ماضی مصیبت نه خلاص کی دا خو سنا روانه ده پیغمبر نن غوښته شه او نور خلق ولم چې ما لپاره یا داسې مطالبه وکړه زما لپاره سوال وکړه نو دی وی فدای جوزو بعد موته دے براشی ویگورا ہنو گورا اگر ہو حدیث ننے دا عطبی قول لے او واقعا فجون پوری خاص تا فرض مرگ اندا او دارنگی دا قول قول دا چالے دا منافقانو نزان تا با منافق وے یو دا عطبی قول با دلیل کی پیش کے جماعت کی با بے متیازن کے لیکن اگر ہم بیا یو باندی چرا گلے بلہ فرض مرگ ندا پر جن کے دا واقعی آلا دا سو او سغد تیرا مدارک ویرے نو پدے غریب دے دے خش ندے گورے کتاب کتابو کی را گلی نفس بچی کتابو گوری ہاں او سو عمومی گورا حج دا غلب دی عمری دا دا ملیان سیبان حجون و عمرو لجو خو گورے دا غز خبر نمانی ایسے روان دی گورا لیکن سرے یو جماعت بزی او دو جماعت کے آغا عبادت نمانی نو دې څه فائدہ شته اسی جمعه تر اعظم موږ کومه خو دې موږ څه فائدہ نه منم حرم فتاولا چې دا د نبی عليه الصلاه والسلام په ژوند پورې خاص او فرض مرګ دا څوک نشي کولای حضرات وګوره حدیث کې راځي البصائر د شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحمت الله علیه 147 صفحه کې په دې روایت سندن متنن کلام کړي خو سنده کمزوره ده او آغا متنه ها کمزوره ده پاگه بیاخه جوابونه آغا کری دی آغا زان لبی آغا گوری خط تفسیر بی آغا کری دی او در سلور جوابونه ما تاوسو تا لند اکرو فلا و ربی کالا یومنون در مبترین و یو مسئلہ داوا چاگه موضوعی و منگلت رواتون و پیش کئی فلا و ربی کالا یومنون فلا وربك لا يؤمنون دا لا نفذ ما سبقه کئ نزه دارنګی کا سنجید خلق ګمان دے چې موږ مؤمنان یو ازوی ز مؤمنې ما زه مؤمنې تاسو می بی مؤمنو اره واتل دې دا غلی می بی مؤمنو می بی موحده فلا نفذ ما سبقه کئ فلا ليس الامر كذلک نده دارنگی نده دارنگی کار کذالکا لکا سنچستا گمان دی چیز مومن امام او دو مومنانو کار نکے نده دارنگی کار چتویز مومن امام او کار دو مومنانو نکے کار دو مشرکینو دو ممترین دو دائل پیشکے داو دو منافقانو خبرت پیشکے اویزان تا مومن تو نفر دو ما سبقہ کئی یا لاد پارا عبارت کلام حذف دے او تکرار لتاکید دے فلا یؤمنون وربک لا یؤمنون لا فلا یؤمنون وربک لا یؤمنون تکرار لتاکید ندی مومنان وربک فخفل رب میرے قسم اللہ وی لا یؤمنون مومنان ندی سوک مومنان ندی اسے چدا درے کارونا پچا کرال اغا مومنان ندی یو حتی جو حکیمو کا فی ما شجر بینوم تردی چه فیصر کن اولا گردائی تالرا چه فیصر کن اولا گردائی پیغمبر تالرا فی ما پاغا طریقو کے پاغا غمونو خادو کی شجرہ چه زرغن شویری واقع شویری پیدا شوی بینوم در خلق ترمینزا پیغمبر چستا سنت فیصلہ کن اگر زی مومن دے او کستا سنت فیصل کلو نو گرزی نو مومن نده اللہوی پخ پل ذات میری قسمی لا یومنون حتی یو حکیمو کافی ما شجر بینوم چه غمونو خادو که سرستا جاری نکلا پخ پل ذات میری قسمی ایمان پکی نشتا یو شر دیم سمم لا یجدو بی انگوزیم حرجم مما قضیت بیا نمومی پخپل ذلونو کی حرجن تنشا مما دا فیصلینا قضیتا چستا سنتو بانی فیصل اکلا چستا سنتو بانی فیصل اکلا غمو خادی اکلا او بیا پی تنگ شو چرا بیا با داس غمو خادی نوکو مرا خلق را پسی رامی کئی خلق را پسی گورا رد بدوئی چو گورا پلار داس اکو مور داس خلق اکلاو غم داس اکو دا گورا بیا با داس نوکم الله وی کوسو پاغ غم او خادی په اتباع پیغمبر باندې تنگ شو په خپل ذات مې قسمی لا یومنون ایمان پکې نشتا دریم ویسلمو تسلیما او غالب دی دی تسلیما بیا بیا غالب کې خود ستا سنت تا بیا با غم او خادی په دې طریقه کوما بیا بیم کوم بیا بیم کوم ته سو پورې ژوند دی ما ریمان پکشتا او کنا باز پاینده که دا چه غم نکو ما خلق را پور خاندی غوله می سپکشو خلق منز که سپکشو چه دا خبره که اللہ وی ورد بی کا پخپل ذات من قسمی لا یمینون دی که ایمان نشتا دی ایمان دی قبولیت دی پارا پده آیات که سوشر تلشو دره یو حتی یو حکیمو کا فی ما شجر بینوم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت درين ويسلموا تسليما سمعت پیغمبر غم و خادی کې ستا سنت جاری کړي ها نو ایمان پکښتا او پاره څنګه نشو کما ته خلق رب بدوي کزرم کوي په خوشاله دي کوي دي کنه سریه لبیام پکی ایمان مضبوط دے او درم پائندہ کی قسم کئی چا آئندہ کی ومدہ سے غم و خادی کوما سنچا اللہ پیغمبر ویری دخل کنا نیرے گما او کپ دیدریو کی یوم نو یرا ستا سنتو بانی فیصلہ نکئی علکہ غم خدا سرے پیغمبر دا سے ویری یرا پیغمبر ویری خو اسمال سرکار گورے او جایسا توڑ کرے را تا بلو کی غمی په طریقه د پیغمبرونو کو د خلقو د وجنا نه لاوي لا یومنون یا زغمی وکړه په طریقه د پیغمبر خادی وکړه غمی وکړه نو بیا په تنگ شو لا یجدو په تنگ شو چې بیا به داسې غم نکوما خلق را پورې خاندي چې دا څنګه وازو نه پکې ډنګو نه پکې ټول کېو مړاوي غم پا جراخ استخکاری او خاضی پا ها دنگ دون او پا تکور خستخکاری گی دازنگر یا ربی آبا داسنکم سریع خلق را پوری خان دی اللہو ایک پتنگ شوی پا خل ذات میری قسم ایمان در کی نشتا مومن نئی او درین یا غم دی مکو خادم دی اکلا پیت بار پیغمبر تنگم پی نشوی تنگ پی نشوی او پاینده که ری قصد دی خبر دی چه داس غم و خادی و پاینده که بیا نکو ما دکه حول مصفقی گی نو اللہوی که پاینده که ری قصدو کو چه داس بنکو ما نو پخفل ذات میری قسمی لا یومینون ایمان در کی نشتا ننو گورنو دار خلقو بیا آمال گورنو ایره اول من خلق را تصوی او گورن یسلم و تسلیمائی رو لیره تسلیمان مفولی مطلق ده او مفولی مطلق رول ده لتکرار اصال ده فیل فائل تا بنفسی ہی چکلوشی نو آغا حاصل پیدا کئی تکرار پخپلوهم غالب دی بیا بیا استمرار ایمانا هم پیدا کئی بیا بیا هم غالب دی پخپلوهم غالب دی بیا بیا وحدا سے غم دی بیا اللہ می شرح ولی پطریقہ دا پیغمبر باندے دا سے قادر اللہ ہمیشہ زمانہ اخلی پطریقہ دا پیغمبر کماتا خدا کر سوئے وہی دینو او کنا یو پکی نینو گورے فلا و ربکا لا یؤمنون دے آیا تا دے خیال کواب ولو انہا کتمنا لیہم کمنګا مقلکړي وي پر خلکو لا خبره چوج نه خلزانو نا یاو باسي یاو زید خپل کورنو نا یعنی ما په سخت احکام را لګلی وي چې دا اومنه نبو کړي دې دې لرا مگر لګو ته دینا لګو بازار کار کړي کچر تدې کړي وي آ کاج د پندور کولې جی پاره باندې دا کان خیرن و بدا غره دلرا واشد تشبیتا او خلق مضبوط والینا پدا واکی منگور کلیو دیتا تطرف اخپننا اجن نظیم آجن لی امنگ با مضبوط کلیو دیلرا سرات و مستقیما پلارا نیغمان دی اتباع دا پیغمبر تا ترغیب ورکی ومیو تی اللہ آسو جتا بیداریو کی دا اللہ ورنسولو دا پیغمبر فولائی کلو دا کسام صدا کسام لی انام اللہ ہو احسان کرے اللہ پا غی باندی اگورا اللہ پا غی باندی احسان کرے رے اللہ احسان پچا کرے رے من النبیین دا انبیاء علیہ السلامنا والصدیقین او درشتن خلقنا اللہ پا غی خلق احسان کرے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین ام احسان کرے اللہ پا دے بانی دا انبیاؤنا پا انبیاؤ احسان کرے دے پا صدیقین احسان کرے دے پا شہداؤ پا صالحین احسان کرے دے و اولائکا من الصالحین آل عمران کی ترشیو گنا اغلی صفتن والا و صالحین و حسن اولائک رفیقا او سخی سریدہ کسان دا مل کرتیا سخی سریدہ کسان دا مل کرتیا حدیث کے راضی بی بی عائشہ ہوئی یو صلی اللہ علیہ نبی علیہ السلام تابیوی اید اللہ پیغمبر ازما خطا سردی رمینہ دا سم امینہ میرا دا سمینہ دا چه دا سمینہ زماد بچو سرنشتا چه کون امینہ زماد تاثر دا او دا سمینہ پکارم دا لیؤمن احدوکم حتی اکون احب ایلیه من والدی وولدی والناس اجمائین اسے منگوائیو کمینہ بیاد پیغمبر سرنی غم و خادے گی بیا د خلک او د بچو د خلکو د قبیلو سره بیاي هنو زو کله کله د مرد ذکر وکم نو چې کم ځای کې د کوټ تلاشم فورن زو رکون روزم چې پیغمبر سره ملاو شم ار دې کې ز ستا په تلاش کې متا سره ملاو شم کم ځای کې مرد شپه کې ملاوي کم تر سره او حضرت ذکر کله دا سوچ وکم چې تر دنیا نه لاړ شي وفات شي او غم د پیغمبر مرګ مني او حدیث کی موعظہ ذکرت موتی قید از ذکر رکم ها دخپل مرگ و موتا کا استاد مرگ حدیث کی رازی زستا او دخپل مرگ ذکر رکم ها نو چه پیغمبر لانو بچا سلے ملاوی او باللہ چه پیغمبر خبالوی مقامی جنت کے نو بچے یو پیغمبر دو دنیا نالار بیا خستا ملاقات دا غصر نکی گی او زمان خدا غنب بغیر ساتھ تیری گی نا زغه سره زما ملاقات نشوي حلو نبی عليه صلوات و سلام جواب نور کرے نزیریګم چې زما ملاقات به تاسو سره پاتې شي ګورا حضرت دا جواب نور کرے فورن جبريل راغې د برنا حدیث کې راځي حتا فلم يريد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا واپس مت نبی عليه السلام سشهد جواب آتا څه جواب دلورګم حتا نزل جبريل بهاجه لا چې جبريل په آیات راغی د برنا او ميت الله ورسول اولائک مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولائک رفيقا دارنګ حدیث کې راځي من احب قوما چاچ مينو کا د یو قوم سره حشره الله ماهم حشر با الله دغه دغه سره کوي دارنګ المرء مع من احب ها چې دا چا کوم سره د چا سره مينو نو دا مينو واده سره با قیامت کې پاسيږي او زه سوچو کا ستامینه د ګلوکار او د دمچور سره وا او کدا عالم د حق پر سو د طالب العلم سره وا کد جمعات او کد سنی ما سروا او کد بازار سروا نو چستا مینه د چا سروا نو تبا دا آغی خلقو سر قیامت کی بچی او سوچ کوا نو دو علماء سرا دندار و خلقو سرا مرست ساتا مینه کوا چالاری ردا سی خلقو سر قیامت کی پاس ای حزار کل فضل من اللہ دا فضل دے طرف دا اللہ نو کفا باللہ یلیما رفیقا نبی علیہ الصلات والسلام چکر د دنیا نته نبی بیا شوې داغو سر مبارک زماږه کې پروتو او چکل یو پیغمبر نو پرواز کیږي نو فرشتہ او تعوذ راځي چې الله وي ما ته راځي او کو دنیا کې پاتې کیږي نو هیڅ یو پیغمبر د دنیا ارمان نه کوي بلت نل غواړي نو چټول کې سره ملاوي دل د انبیاء سره غواړي نو چې زماږه کې د حضرت سر پروتو بیمارو هنو فورا لاس پورته کړه چې کوتا اللهم بالرفيق الاعلى اللهم بالرفيق الاعلى وځ پوښم بيبي عائشه وي چې نبي عليه السلام وي الله زملاوي در غالم دا لو ټول کې د انبیاء سره نو ځ پوښم چې جبريل راغې او ته وي ته ما سره تل غالي وک ها دنیا کې پاتې کیږي روح حضرت چا رکړه یا الله ز ټول کې د انبیاء سره ملاوي در غالم چدو زلیوی او پدریم زلیوی اللہم بردفیق الالا چلا سکتا کن روحی پرواز کرے بیا مقصد دارے چھ کم انسان دو دنیا نجیب او دادا آخری کلمات پا توحید بانیوشی نو دادا مومن نخدا نو سو من قالا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ آخری نو تو لا الہ الا اللہ دو تو حضرت اللہم بردفیق الالا ویدی نو مخی پوصولو کی منگویلو چه اثبات دا توحید پا گلو طریقو قرآن ذکر کئی توحید یاد کرے دے نو چه دا کم انسان آخری کلمات پا توحید باندیوی او کاغا پا هر عنوان باندیوی کاغا پا عنوان دا لا الہ الا اللہ وی کاغا پا عنوان دا اشہد اللہ وی کاغا پا عنوان دا اللہم بغفیق الاعلاوی خوچه مسئله دا توحید او دا توحید آواز داغ دخلی نروخی گی بس او پایه کسا ورکی اللہ دے زمنگ آخری کلمات پا توحید باندی کی اللہم بررفیق الالا ذالک الفضل من اللہ وکفا باللہ وکیلا او کافر اللہ زموار دے محبا فما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية فقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فارغ متوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين عسى الله ويكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوا إلى الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو لاجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حسيبا ذدی زینا دویم حکم رعیت تا دویم حکم تیار دا اللہ دا دن دا پارو اسے گئے ار وقت تیارے دا کافر مقابلہ کی با ار وقت تیارے یا ایو الذین آمنو اروح بدا اللہ دین دفار سر بستائی دانتی یر من تکری ما من دائی ما درد کل پریدے کلکی موس کلکی او کل پریدے نا اروح بدا اللہ دا حکم تابداری اے مومنانو خضوونی سے حضر قوم سامان دا دشمن دا یر استاسو اغا سامانونی سا چپاغ استا دشمن یریگی دشمن و یروا عالم دا پارا خو اصلاح دا کتاب کتاب سره تفسیر نه کتابونه نه تبرت سو کې غلط خلقو ته غلط رات کې تاسو خلکو ماته کتاب وخه کوم ځای کې دي بیا پسکه نه هر کتاب به تاسو سره مخالف چې رات کې داغه دلیل به تاسو سره موجوده باندې بیرو چې دا لیکلي کتاب کې ها باندې بیرو سباتن امین بیرو جميعا حزغلې سباتن زال دله دله ها ازان یو یو فن فیروز غلی سباتن یو یو ڈلے ڈلے اوین فیرو جمعیا یاز غلی تول دل لا کجان لزیر نکو پگن ایم لارشا او کزان لیم لارشا خدا اللہ دن بند بزی و این نمین قوم بیشک باز استانسو ناغ سوب دی لیو بسی انا چه پخپلم سستی گی بطو پمانا رازی اصل کی پتوالے آغازی دا پتی دو بوتو پمانر ها پټوال سلام راځي چې اوځه د پټې دوه ته دی زی او ځان پټې منافق ځان یو سای تکې د جهاد د ځان پټې د دین وېره خدای دې خیر کو څو ربانې را نشي خدای دې خیر کو جهاد ګولې ربانې ونه لګي اي زار کار دې یا وان من قوم بشک باز تاسو نه اوسوب دي لا یبت ان لازم امراجو متادی پخپلم سسته او نورم سسته یاره قران داس له مده خدایشته ګوره قران نه خلک شي کو سره نور دورول لار څه به سم نشته له سوک سره وي او کو قران دوره کې به بیا به دام پکې وي پخپلم سسته او نورم سسکا او مل ملم یبت عنا باز تاسو نه اوسوږي لا یبت عنا چې سسته په دین کې پجاد کې او نور لمسسته الګه ګوره خدای شدا چې مکه وګینه توحید صحیح مو بیانوي کې نقصان به وشي پایله د جهاد مضمون مو بیانوي د جهاد مضمونو سوا حالات خراب دي نو خې بیان کړ د جهاد واخه خراب دي چې حالات صحیح شي په جهاد باندې د جهاد نه بغیر حالات نسري کیږي وایل من قوم د کافر سره جهاد دي وایل من قوم لمن لو یبت عنا فائدہ صاحبت کم دے بتا بوز دے لکی دے بتا سستی قرآن دیکھ لکی فائدہ صاحبت کم مصیبہ کور سے تاسو مصیبت دالا پا دن کی پجاہ کی پا دن کی تا تا تکلیف ہو رسے مقال وائی منافق تاکی سانکڑے والا پا ما بانی ازلام اکم ماہم شہیدہ دیو جنا چنو مزو دی سر موجو آلک آخر زت راوتی و مگینی زیان بکی چپا کڑے خر نانا دا سمو آیا واشر اللہ تا کم منظور ہوا ازلام دیو جنا چنو مزو دی سر موجود زو سر موجود نو مگینی زو ممتلے ولین اصحابا قوم اکور زیگی تاوستا فضل المال سفیدہ اس احسان مال غنیمت جہاد او پا دن کی ملاوشی ولا يقول لنا نخام غواي بذا منافق كعلم تكم بينكم گویا كتب و نو فمن ساسو کی و بينو او ما بين دار کے زان بغائی مقر کیا تھا کہ تب و استاو تو بل مس کے سنو ہاں زریر ما مودت صدوست ستالق سمنا او پر کی ہوئی یا لیت نہائے چزوینو کنتو و ذ ما هم دسرا فافوزا فوز النزیبا نظبم کامیاب شوی پا کامیاب ہوئی لئی ماوام یو کمبل دشکا ما شکر رو لئی وحق دو ستلے ویار دو ما خواست دلتے بھی چوٹیانو کیسے وقت دیر کا آغا دیدانو دیر سامان نی رو رو او دا از پاتی شما دا می شکا دی او که نقصان جی ہوئی خدر تلے نو ما او که فیدر حائی که تلے نو فلو قادر فی سبیل اللہ اللذینا خدرین قانون دا لا پلار که او جنگی گا دا کافر و سلام فل یقاتل او دا جنگی گی فل یقاتل یقاتل کی زمیر دے آغا لمن لیبت انکی من تا چه دیوئی مال فتحا او مال غنیمت نو ظالم او جنگی گے چه غنیمت کرے فتح ملاو شی کنا غنیمت دن ملاو شی جنگی گے نا واسو اے فتح فتح و غنیمت فلیقاتل او جنگی گی سوگر او جنگی گی لمن لیبت انا اغمن چوئی مال غنیمت او مال فیدہ نو او جنگی گے چه ملاو شی نو یا دا آخر فیدہ ملاو شو یا دا دنیا فیدہ ملاو شو یا سوے خو جنگی گی نا فَلْيُقَاتِلْ اُدْ جَنْگِيگِ فَلَارْدَ اللَّهِ الَّذِينَ حَقِ كَسَانُ سَرَا نُبِيَا الَّذِينَ مَفْعُول لِ زکا فَلْيُقَاتِلْ کی ضمیر دا فائل شاہتا راجے دے آغا من تا آغا بے فائلی شی فَلْيُقَاتِلْ اُدْ جَنْگِيگِ آغا کس تو امارا غنیمت کی سوکا فَلَارْدَ اللَّهِ کی چاہ سبا جنگی آئی شرون الحیات دنیا بید آخرہ چاگئی قرقی جند دنیا پبلد آخر کافر دینو دنیا قرقی دا پبلد آخر کلاغی صدو جنگی گا او یا فل یقاتل جنگ پکابت جنگی کی پلارد اللہ کی اللذین آغا کسانوس اللذین پدیو مانی صدا فاعل لے فل یقاتل اد جنگی کی پکابت جنگی پلارد اللہ کی صوب جنگی کی الذين كسان يشرون الحياه الدنيا شغلكي جند دنیا په بلدا اخرت هغه بجنګي کې د غلط خلق سره و مې قاتل او د جنګي په لار د الله کې مؤمنان بجنګي خطاب مؤمنانو ته فليقاتل في سبيل الله او د جنګي په لار د الله کې هغه څوک بجنګي مومنان د چا سب جنگی الذين كسانوا سرا يشرون الحیات الدنيا سمرقندی معنی کوي کوئی په دې معنی سره خطاب دے مومنان ہوتا فلقاتل فی سبیل اللہ او د جنگی کی مومنان فلا الله کی هغه کسانو کافر سرا الذين مراد کافر دي هغه کافر سرا چې غره کې ژوند د دنیا نه ګوره په ټول دنیا ځان قبضه کول غواړي کله یو ملک باندې حمله کله بل ملک باندې حمله نو دې کافر سره وجنګي کی چې دنیا یې غوړه کړی را کله یو ملک نه یو شی حاصلې او د بل ملک نه بل شی حاصلې او مې قاتل فی سبیل الله اوا چا چې جنگ کو په لار د الله کې د کافر سره فیقتل نو وجلې شو د کافر د لاسا او یان دې بیا زور اور شو نو زرد نوتی وربکو منگا غطا عجر نظیم عجر لوی زبول لوی عجر ورکما اللہ دی مجاہدیوں تا دیلوی عجر ورکی ورکی اولا اللہ دی زمنگو ٹولا ایک اخلاص پیدا کی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ چکل امیر جیشو صاحبو جرنیلو سعد رضی اللہ تعالی عنہ دو بادشاہ درون قاسد رالے گلیو جرنیل دا صاحب ہوتا چه او کس را اولی گا چه دو سر خبر اتری کم زکا پاغی روم بانده اغی حملہ بندوبست جوڑ کرده و صاحب ہو قابلشو اغا زنگل و تراغلیو او پایی که زان لچونه جوڑ کرده وی روم کی دشت وی چاو لزه نور کاو دا اغا زنگل و دشت و بیا بانو که زان لزه پزه مرچه جوڑ کرده وی او مرچه سنگ جوڑ کرده وی زناور و حیواناتو اغی را غلیو نو چه کلا زنگل تا اغی را بن نکیدل نو اغا صحابی تقریرو که یا حشرات الارض والسباح نحنو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے دزناور دزنگلو اور دزنگل زناورو حیواناتو منگ دو پیغمبر صحابیو اوزے ازنگل منگ تخالی کئی منگ داخلیو دزنگل تا فمن وجدناو قتلناو منگ چسو پدے زنگل کی امومو منگ باغا وجنو زنگل منگ تخالی کئی منگ دا کافر دا پارتا کی زی پدے مرچی جوڑو لگ وقت کے غرار شر زمری خپل بچے خلکی دی ودے دے او پمند روان دے مار خپل بچے لرم اریو حیوان پمخ روان دے غرار دے زنگل خالی کی گئے او دے انتظار کے صحابہ گورا دا اللہ دا دین دا پارا قربانی اور گئی نزناؤنی ملہ تابع کریو چھ زنگل خالی شو دا حیواناتو نا خالی شو ازکه کافر سرغمو چې دې ځنګلو کې وسنګ هغه وخت یې رہی هغه رال او دې په دې مورچه لري جوړ کړي هدا کافر مقابله کې چغلا هغه تفته وږي دا چې دا خو دې یو صحابي نظر غډوړ شو د پاغه ځنګل کې دښتو کې یو زمره علماء خلاره و ایز مری آزد پیغمبر صاحبی ما مانلار گڑو رشوی دا دو پلانو ملگو رسر ملاوی دل غارم زمری را رے او دو آغا صاحبی لمنی اونی ولا او روانے کا زمری تابی شیو او چکلا تو او یو زیر تا دو لاری را غلوی آغا یو لار دو صاحبو آغا طرف تا تلوا چه کم جے کیا گئی مرچے والے رے نو چه آغا طرف لام شو نو غلامن نه پرې غوږ او داسې او ته اشاره وکړه په سر داسې چې فضل البان زار او غلامن نه پرې غوږ صحابي روان شو پاغلا چې ته ته نو خپل ملګرو سره ملاو شو داسې خلکو چې هغه د الله د دین تابع نو الله د دې مریم تابع شروع الله د حیوانات هم بیا تابع کړو دا الله د دین چې څوک تابع شي دی مخلوق به الله د هغه تابع کی نو هغه دروم بادشاہ جنید صاحبو تا کس قاصد وری د چیو کس وری د زو سره خبرې کوم نو سعد بن ابي وقاص حضرت مغیره بن شعبہ وری گا حاجته دروم د بادشاہ سره خبرې وکا زما د طرف نه سفیر تشویق هغه سوې بخاری کې دا حدیث دو یادرې زی راځي حضرت مغیرہ لارے او بادشاہ دربار کی تم تنہا یواز پیش کی تلو اور سردہ دانوی چکورو دشمن دے دشمن دائی دوی نتگے دے چوارو کا دائیو خورا غیر ایو خوبتی ختم کم دیدم نیرے گی او دشمن مخیو دری گی ہاں بادشاہ تا چکل اور سے نو بادشاہ پہ انو روب گزار کا تاو زمان من تراغلی ہے تاو زمان سا جنگی گی تا خبر شوی ما امر چن جوڑی کری دی تاو سرسری از لحاظ سره نشتا اسباب د جنگ سره نشتا نهر یې وګیه ډېر سفر ان کړی د خوزونه به وطن شوی ک خځه غواړي خځه ډېره مل غواړي ازرې د جنگې ده نشي ما سره ما د مل کوځي هنو مغیره دوی نلتی نړي د آغاز کې د بادشاہ دربار کې بیا نړي وای بیان د ختم کوی یا او زما بیان ته وکړه او توي قلنا نعبد الحجر والشجر اولو توی اے بادشاہ ناکل النوا والتمر ونلبس شعر والوبر من با اڑوکی خلل خلق با وغا واغستا وغا بے اخلا اڑوکی بے گزار کل من سر اس پیسے نیوکی دانلم پی وغا غستوے آگا اڑوکی و من رواغستا اخلے کوری و مراخ کپاگی و موقت راو کجوری با مخوری خوراک راس رس بندو بسنو نا کل النوا والتمر ونل بسو شار والوبر من سر پیسی نوی چه زانم پی کپلی جوڑی کری دسارو دو وقتونا او دسارو دو ورونا دا سرم سر بندو بسنان لجوڑ کهو زانتا ونواچاو دا خودمون دو دنیا حالتو نل بسو شار والوبر او دینی حالت زمن گداو کننا نابد الحجر آول و شجر منگا اونو بوٹو سجدوی ہاں دیتا کروی موخ بچی او گٹ اوری دا منگ داد منگ مددگار دے منگ با یو اون اوری دا منگ داد منگ مددگار دے منگ با یو خضا یو قبر اوری دا منگ داد منگ الہ و مددگار دے اللہ احسانو کو منگ تے یو پیغمبر را لے گلے دے او غلے یو قرآن کتاب ور کرے ہو او پیغمبر منگ تے قرآن کے ویلی دی لا تسجدو لشمس ولا للقمر سجد مکوئی مصفوغ میتا منورتا وسجدو للہ سجدو کی اللہ تا او داغ غلط و خلق سر اجنگے گئی چاہتا اللہ دن دشمنان دی زکا منگ تے ویلی دی دا آیاتی ہوئی ہوتا وَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَا وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ اَوْ يَغْلِمْ فَسَوْفَ نُوْتِي اَجْرَ نَزِيمًا مَنْ بَجَنْگِيُوا يَا ایمان نور بادشاہ که ایمان نروڑی من بستا پا سلطنت کی استاس رجنگیو نو یا با شیدان شو او یا با غازیان شو زمان دولاری اولار دا استا خواه دا پا بادشاہ روب راگے جوابی او نکلے شو راگے مغیر تبن شوبا ساد رجی اللہ رو جنے رو توی سیوی وی اغاقو دے روب گزار کما تبی زماد ملکو دوئی خوا فولی حبیاء ها دا غور کر ٹریننگ او فوج تیار کر او سبا بدر جب پہ حملہ وکلو بادشاہ گرفتار کو ملک تے واغستے رہ دا سے خلقو ملنگانو ها فقیرانو خو غلامان نو غلامی نقبلو لا رد زمانے کہ ویلی ویو چند ڈالر راکی بچے زمان کارو سے من سکو سچے کہو یا کوئی مسلمان کو وجہ نہیں کہ مسلمان ملکونا آخلے کار سکو لک خلقو خسرون نو کتر کری کفار ہوتا آغی زان نو زلد کرے کافر ہوتا زکا آغی نم تو دنیا کے آغی بان شاباسے و فرین دے حلق خلقو چپک ملک بوردن نجو آغا ملک لا کافر لشکس او دا آغی دا آغی پو وطن کی بے آغی لشکس ورکا آغا بے رونی وال فوجونو بے اوڑا گرفتار کل او ملک بانی میں پلا جاندہ دا ملک دا صحابہ ادرے گا مالکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ ترغیب قتال تھا ادے نا کہے گزارا کافر کا سکے ہو تو گزا کا شبیا من سرا پابندیانی دے ہوتا کہ یوا کہ دا دے حالت دے نو مالکم سجتا سن لا تقاتلون فی سبیل اللہ ذات جنلان دے اللہ من لرا کی لکہ سات شور کرے رضی اللہ عنہ سجتا سن لا تا جن کوئی پلا اللہ کی او کمزوری رسولوں نا او د خو ولدان د ماشومان واغنا چاغې وای د ا د منه به اوباشمن د ریکرینا چې ظالمان اوسیدون کې دی کي الله د کلي اوسیدون کې خو ټول ظالمان د الله منږ اوباې او ګزو منګه طرف خپل نه دا د ین معاون او ګزو منږه طرف خپل نه نیر دا دي ترجیب جهات ته جهاد او حکم مضمون بیانې کسان چاغمان نوړو په جهاد جنگ ای پلاد اللہ کی آکا سا چو کفریو کو جنگی پلاد سرکشو کی یو کافر دے دو شیطان خوشحالاولو پلاد کی لگیا دے شیطان خوشحالا یو تدہ اللہ پلاد خوشحالاولو کی لگیا تا تنگی گی او بزدری کی او اگر بزدری نے کہی نو وجنی اولیاء شیطان وی وجنی دوستان دے شیطانانو انکی دے شیطانی کان زیفا بشکا تدبیر د شیطان داده کمزورې ګور د شیطان تدبیر کمزورې او سوره یوسف کې وداشي انک ذکنا عظیم ها اراضی د مصر خدای تاسوې بشکا تدبیر تاسو ته لوي دي یوسف کې وداشي انک ذکنا عظیم تدبیر تاسو ته لوي او د شیطان تدبیر ګورو کې نا نو د شیطان د خلی تدبیر دا هم د شیطان تدبیر دی دا وسوسه او د بېمانه چا چولوي شیطان نو هغه ته چې شیطان د خزي لوی دی نو په مقابله سړی کې لوی دی دغه کې چې د شیطان تدبیر کمزورې دی نو په مقابله د الله کې کمزورې دی شیطان تدبیر ډیر لوی دی او د الله په مقابله کې هیڅ شی نه دی او د خزی تدبیر ته سړی مقابله کې دیل وی دی په لږ وخت کې او خيار سړی نه عقل تختای حدیث کې راځي ها او خيار خدای دی کړه اځه سړی په مخوالی ګډ وړي کې ها بیا خدای څنګه دی راځي الم ترى الی الذین قیل لهم دیولنا امام نکلم وی فجنود اتباع الرسول ملائکون وجنود فاساکر شیطانی د صحابو لکر ها اگر تابدارو دا پیغمبر لکر صحاب دی و نور دی فرشتی دی او دا شیطانانو لکر اگر سوگ دی دا غیر تابدارو اگر شیطانان دی نو و دا اگر نور لکر شیطانان دی او دا مجاہدین و دا مسلمانان لکر سوگ دی اگر فرشتی دی بدر کے نوی را گر لا ترشا من کے دلا دوی و مکرین فاللہو ناسون عبدو بی امانی نو ولی یریگی دشمن دا تدبیر دا صداگان مرا اللہو ازستا امدادی منو علم ترا آیات نبوری آکسانو تا چویلی جو آگئی تا بن کئی لحسنو دا پسارنا پابندیو کلمانزو اول کے زکاة نوار کلا چه مقرب شو پده بان جنگ ناگان یو ڈدر دینا یخشون الناس یریگ ده کافرون ناس کافر یریگ ده خلقو ده کافرون که خشت اللہ پشان ده یود اللہ او اشد ده خشا بلکه سخ پیرگی ده اللہ نا اے ده اللہ نم دور یرنکی سورج ده بیمان ده کافرون یرکی دا سی یرکی ده واشنطن ندا سی یریگی سنگ چه ده اللہ ده عذاب نن یریگی وقالوا وايذ ادمن ربا ولمقرقتهم بان جنگ ولنرسكو تامنلا نتي مجيتا وا متاع الدنيا قليلا سكل الدنيا لگا دنیا دا پارا ها جن کے جاد نہ کے نہ لاوی متاع الدنيا قليل ک جنگ کوم بنگلا بنانا پادشی گاڑی موٹرو بنگلا بچے بنانا پادشی نہ لاوی متاع الدنيا قليل دنیا غوډې را کومه دا کافر زور ورشوي لري په بادرو راغلي او ته گزاره کې تجارت نه کوي الله وي دیم ولا اخرتو خير لمن اتقى اخر غوډې فردا چا ځان بچ کې شرک او کفر نه ځان بچ کې د دنیا دې مینی نه د دنیا دې مینی نه ځان بچ کا ولا تلمون فتی دا ذاته به نه کې شي پتا سو فالازي د تاد کجوري دا تسلی را فضیلہ یاد کدری تسلیو تزہیر من الدنیا متاع الدنیا قلیل دویم ترغیب آخرت تا والآخرت خیر لمن اتقا درین جزاؤ بلد آخرت ولا تزمون فتیلا تسلی ترغیب یا اینما تکونو کمجے کچی ایتاسو راگر بگی تاسو را مرگ اگر که ایتاسو پاغا فی بروج مشیدہ پاغا مارو چنگا چکے کتو ایزنال کلارے کلارم نمریگ ما اللہ وی مر تارا پخفلنی ترازی کاغلول بلدنگونو کیو سیگم تارا مرگ مقرر پائی کی برازی وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ تُصِبْهُمْ أَوْ كُرْزِيكَ دِلَّا خُشَالِي نوائده عادل من عند الله دا طرف دا الله ندي أَوْ كُرْزِيكَ تَكْلِيفَ فَضْد بَيَانْنَا فَضْد جَعَدْنَا جَعَد دهو کو تکلیف ملاو شو بیان دهو کو تکلیف ملاو شو لیکن دام جی جَعَد ده میدان بانو دهو بیان کول ده جَعَد خلق تیار اول نوای دی حاجی من دې دا طرف استانه دي مرا خو تا چې واده نو زکه دا مصیبت موږ تم جوړ شکره ها چې جهاد دی جهاد هوا کل من دې الله ټول طرف دا الله نه دي واقعا کړی ټول لي الله ارس ته شر او ته خیر دې فمال ها اولال قوم نصر دي قوم لرا چې نه پويږي قریب نه يفقهون چې پوجي حدیثه په بیان باندې اغا چلسی گی تا دا سو خوشحالی خوشحالی دتا ملاشو نفمن اللہ وما سابکا من سیئات اغا چلسی گی تا دا سو تکلیف فمن نفسی کم نزاز تا دا مانو نتیجہ دا سمانا شر و خیر طول خالق دا دے اللہ دے خوکا سو تکلیف ملاشو ندا دا آمانو سو نتیجہ وا د بعض اعمال په بنا باندې انسان تکلیف ورسیږي واسلنا کا او تقسیم او دا ها عذاب دو قسمه دی تکلیف یو په نیکانو خلقو راضی خداغه نه په ګناهونو معاف کیږي بل په انبیاو راضی داغه درجی بلندیږي بل په ناکار خلقو راضی هغه نه په الله عذاب ورکی ذل کوي اوس پکې ارسلنا کا او لیکلی من تالالا دفارد خلقو رسول استاده وکفا باللہ شیعہ و کافیر اللہ گواب اللہ گوابه استاف پیغمبر ایبان دتا پیغمبر ایب سوچو تابداریو کی دتا پیغمبر دتا تابداریو کی دتا اللہ اواؤ سوک چواؤ لیل دتا تابداری دتا پیغمبرنا فمار صلناک علیم حفیظا ندے لیکلی من تالالا پدیبان ساتن کے رب و منافقانو ات پخلے وی منو منو جاد لزو خنور بیانی وای منافقان طاعتن من لمنل نکره رولا طاعتن من لی اجو منو منو جاب لزو بیان کو فایدا برزو من اندیکم نکلا چلال شی دا منافقان من اندیکا استاد خوانا سرگر شی لال شی ستا مجلس کے وئی تقریر کے جبیل کو سچوے نو آگا سکو چلال شی داو دگار دے دے من کے ور رچے بایتا طائفت من اوما نشپتی ریو درہ دا دی خلقنا غیر اللذی بیدا خبرنا تقولو چوائی دا دلہ دلی پیغمبر استا مخیویلی وا چ کتوات من اللی او جهاد لبزو جهاد بکو خوچلار شی نو داغی نا بغیر بیاش پتے رئی بیا جهاد لنزید دنکار نکئے یو مانا یا بیتاش پتے رئی او ڈلا لدی منافقانو نا غیر دا خبرنا تقولو چوائی چتاو تویلی دا بیدا خبرنا تقولو چتاو تویلی دا پیغمبر تاو تویلی دا چ جہاد لبزئی کاد دین بکوی دیوی یاو نو چلار جی نو بیا داغه نه بغیر شپته ری بیا جہاد لنزید دین کار نکئے او یا تقولو بیدا خبر نا تقولو چوای دغه ډلا درستا مخوی توات منلی چلار جی نو بیا وی منلی دتلی می الله علی کی ا خبر چ دې شپته ری پای باندي الله وی دې کمنو فاردنون مخارو دینا و توکل نوچتا دینا مخارن تو خبا یوازی شی اللہوی توکل اللہ زان فاللہ اسپارا و کافی اللہ زموا ترغیب قرآن تا قرآن کے لوگوں دے سوچ کوا افلا یتدبرون القرآن ولی سوچ نکے خلق پا قرآن کے نور دنیا سے جنو کے سنگ سوچو نکے چدی کی فیدہ جات ردا کار پا کار دے دا کتاب ویل غالي په دې کې دا پیدا را سبب یا مدرس ملاشمه دې طالبان بلاجنه په دې کې مزما شهرت دې کې سوچ پکاله نه مارا سوچ قران کې کا افلا اگر دو روایت ځان په پوهه کا او مقصدی شی قران غاړه دا نور علوم فنون خو منګه د فاده خدمت د قران او د حدیث وایو چې موږ په قران او حدیث موږ په آسان شي آیا دې ول سوچ نه کې قران کې ولو کانا کچرتوی دا قرآن دا طرف دا غیر اللہ نا دا بلچا دا طرف نوی لوجدو فی اختلافا کسیرا وخامخا مندل دو دی پدی کے خلاف دیر ذکر با خلاف دیرو کتا بلچا طرف نوی یو جے کے بعد توحید اس باتو نو پا بل سپارے کے بعد توحید ردو نو پا یو جے کے بعد شرک ردو نو پا بل جے کے بعد شرک اس باتو کتابونو کې دا څه خبر دی راځي خو قران د الله تعالی طرف نه په دې کې دا اختلاف به عمومي کم ځای کې رد دی نو ټول قران کې رد دی کم ځای کې اثبات توحید نو ټول قران کې توحید اثبات دی یا به کې توحید رد نه وي واذا جاءهم امر من الامن او الخوف عذاب بي آیات مشکل خیال کوي اول واقعیا د دې بیانوم امیر جهاد کله کله خپل فوج لا آرام او دمور کې او چې آرام نور کې ټول به تو ودپ راته نو بیا سکولې شو نس نو کله کله به آرام ورکی چټي به ورکی چدی تکلشي آرام کی هغه سستواله تکاور داغې نه ختم شي ردی بیا جدا جدا طریقې وی تاغیم جہاد تولو یو امیری اغیطا کمانڈرن چیف ہوئی چیف آف آدم اسٹاپ چورتا ہوئی کنا او داغلان دی بیانور کمانڈران دی اغیطا کور کمانڈران ہوئی پا جہاد کم دارا سیرا یو دو تولو لوی کمانڈی دی او دو لوی کمانڈن کتا بیا یو سو خاص کمانڈران نوری بیا دا اغا کمانڈران لان دی بیانور داغی عملہ کار کئی بیا دغه څه مخالفي کې نه یو د ټولو جرنیل وی بیا د اغلان د سچن کسان وی غم کمانډران وی او د کمانډران ولان د بیا نور عملی بیا والو والا میران نور بیا دغه چیف آرمی صاحب کور کمانډران بیا د اغلان بیا میجری او نور کرنلی دې په ځای کسان شو نو چې کله یو خبره کوي فوج مجاهدین نو دا کافر و جاسوس پائی که خواب مخانا استی چوارو که دید جہاد سمسن نامو آجه دیکی با جاسوس نئی چو دا مجاہدین و کلم میٹھیں گی جاسوس پاکی خواب مخانا دا جہاد خود دا مجاہد پا بانر آگلے او پاکی ناس پائی دا با میرے جاتا المجاہدین غیر خیال باکے لکا وقتی من گوی دا آرچا پا خبر با اعتماد نکے او دا آرچا پا ناس تا نو چکلا ټول خلق بناسي چې کله الکه مونږ وایو نن د آرام شپه ده زبا عام خبره دا کوم چې نن د آرام نن تاسو به کوم آرام وکي نو مقصد به زما د دې خبرې دای چې نن د حملې شپه او تیار شي ګوره ځکه چې هغه عام اعلان کوي چې نن د آرام شپه ده نو فدی کې بجاسو د کافرو ناشتي ومنډه منډه بلار شي کافرو ته وایي الکه نن د هغه د آرام شپه ده خبره ما تاسو مرام کوي ها اودو خو بده خپل کمانډران پوې کړی چې زه عام خبره وکم چې آرام خدایي مقصد بسې حمله چې ځان تیار کړي او کزا عام خبرو اوکما چرن بادک گوره حملی زان تیار کئی و داغی مقصد با عکسی سبی دن با اودشه آرام اوکئی نو جزیم نن دا حملیش پدا نو دا کافیرو جاسوس بداستی ال تا بلار چه کافیرو تبوئی نن علکا تیار گوره اوچه گن گوره داغی حمله دا که پا کم تین کنال تیار نو آغی با طولش پدا غا چه ادریگی طولش پا پاسو کوي به جوس مسلمان دغه حمله کوي او دوی به خو به په ټول شپه آرام کړي سات پاتېږي دوی به خو خوب کړي دوی به په حمله وو کې هغه په ټول شپه شوګیر کړي څه بنې به ټکو سترې به کی دا جهاز نه ځان نه طریقې دي نو چې عام اطلاعګار وشي نو چې بیا د خپل خپل یونټو لذي څوک له یونټ وای څوک له سنگر وای نو خپل خپل سنگر لذي یونټو لا حنو چې اته دا غي چې کوم بیا خپل ملي دا یونټ دا څنګه لري چاله کنن دو امیر صاحب عام امیر صاحب دا حکم کړی چې نن دا آرام شپه دا مقصد دې ځان تیار کړي زړه یو شي چې کله حکم کین نن حمله کو نو منافقان فرید امر استاو منم کړه مشره امیر صاحب منم مشره امیر صاحب چې نن دا آرام شپه دا اوته نن دا اوس به حمله کو نو الله او منافقه کتا دا خبره د خپل امیر چې صاحبانه مقرر دی کده ته واپس کړو نو دې هغه بل امیر پویا کړو چې زما دا خبره مقصد بدای نو ته بد پویا کړو دی وی نه مرستا نه منما نو دې نه مني نو شکست خوري بیا نه چې تا کم امیر چې صاحبانه مقرر دی چې هغه د لکه خبره کوي بس پاغه عمل کوه مشرق خبر په څه باندې ځکه خو جاسوسان ناشتو هر قسمه خلکو عیسایو دغه سیدی واده نور کسان ناشتو نستا خبره کافر او توري جاسوسان ناشتي نو هغه عام خبره یو وکړه او د عام خبري مقصد با داغه حق شوی نو چې یو نوټو ته نور کسان څنګه ورو تراشي مجاهد نو باز د مجاهدین نه خبره یې کنه نه پوي امیر صاحب خو یې جنن بدای ته حملیش په یو توې نن آرام وکا نو دا خبره پکې نو دا نه پکار خبره با خپل امیر تفرید قران وای وای ذا جاءهم امر من الامن کرا شراشدی مجاهدین تا امر یو حکم د امن چنند امن شپدا نند آرام شپدا ځکه چې آرام شپې خو امن کړ او د خوف یاد یری چنند دشمن د حمله شپدا چې په حمله کې خو مرګم راځي نو دا خوف یاد یاری نو ازاو خورای دی بی دی خبر لرا دا رستنی کسان دا خبر خورگی بغیر دا مشوری دا امیرنا ازاو خورای دا خبر بی دی خبر لرا بغیر دا مشوری ولو ردو ہو کچر تواپس کروی دی خلکو دی خبر لرا الان رسولی پیغمبر تا مراد تینا ولوی کمانڈر تا پیغمبر آنگا زمانہ کی چو پیغمبر نی وی کمانڈر جنن تا کمانڈر ان چیف تا ویلا اولی الامر منوم او آغا امیرانو تا دینا اگر نور کمانڈر آجد آغا دلاندو خبر اگر تا واپس کروی نو لعالمه اللذینا نو خامخا پوہ شیبوی پا دے خبر لعالمه اللذینا نو خامخا پوہ بشی پا دے خبر باندے خامخا لعالمه نو خامخا پوہ بشی ہو پا دے خبر باندے پا حکمت دے خبر آکسان اللذینا فاعل لے دعالمه اللذینا آکسان مپوہ شیبوی استنبیتونہو چه اخلی اغی دے حکم لگا استنباط اغسطن نیول منون دے مشرانونا کده خبر واپس کروے مشرانو تا چه دا مشر دا غبن مشر نا خبر اخلی نو دے بے پویا کروے دے با پویا شوے وے خود خبر آگا تا واپس نکلا گورا ملا تا یو سوے و آگا مشر امیر سے یو سوے و تا بل سوے لا علم ہو نو خامغا پویا بشی هو په حکم باندې په حکمت دې باندې سب پوشي الذين اكسان يستنبطون استماق اغسل چاغلي دې حکم درا منهم د چانا سري مشغالو ميرانو نام خدا واپس نکو او په خپل راي لار نقصان وشو ولولا پوشي که پونشي ولولا فضل الله کنه دا الله فضل پتاسو او دا الله مهرباني اتباع دا امیر نصیب کرستا دا الله او پیغمبر اتباع لتبا او تم شیطان الا قليلا تاسو با اتباع کړو د شیطان تاسو با تابعداري کړو د شیطان مگر لګونو ونا تاسو د شیطان تابعداري ونکړه ځکه الله د باندې فضل وکړ ترغیب بیا جهات اور کوي چکلک شجاعت او رستو نشي دی وکه بتا د جهاد نه خل کرستو کوي او بوزدله کوي باندې کرستو کوي غبنا ځان ترن کو نه کو دشمن باندې وردا دشمن ستا په مل قابل شوی ستا کورونو ته راغلی دی په مسلمانانو وینې رواګل نه تراغ وینې رواو غنا الکونه کې الله وي دانه کې زما سره کار دی خبره ما کې رستا سره کار دی نو بل وي زما سره کار دی دشمن وي زما کو کار ستا تاسو به غما کړئ زم ما کارستا صاف ملکي نو بل بیا ګورنو دا څه کوي فقادل لزم کارستا صبح خلق تیاری صبح جهاد کې صبح دفاع کې فقادل فی سبیل الله جنگ وکړلا وي بل الله کې د کافر سرا لا تکلف الا نفسک تکلیف نشور کولې مګ نفس تا ته ته خپل ځان مالک نو او تیز که مومنان پا جنگ بانده اللہ ای مومنان پا جنگ تیز کا تیزیو دور کا بوزدی لکے بے نا خوٹو دو گرکو کافر اللہ نیتو را غلی دا اتلا الکے اصل اللہ و قریب اللہ ایل کفا باسم لزین کبرو چھ بند کی جنگ دا کسانو چھ کفرے کرے اگر اللہ ای تیز کا قریب دا چھ دے کافر و جنگ اللہ بند کی شکست بو اکری اللہ دا شکست ور کی اولا اللہ دے مسلمان اخلاص کی ننے مسلمان در پدر کرے رہے خوری پسر کرے واللہ واشد باسا واشد تنکیلا اللہ دے سکنے دا عذاب واشد تنکیلا و سکنے پا عذاب ورکولو باسا دا جنگ و تنکیلا اشد تنکیلا و سکنے تنکیلا نکالا عذاب مئیشوا بیا ترغیب ورکے جہاد تا جہاد دا پار خلق تیار کا مجاہدین تیار کا عمل ترغیب ور کے اعمال ہوتا چاچ بیان کو بیان خستا شفا مان بیان شفا ویلی شی جوڑا کول ہوتا پھر بیان مخلق تیاری گی نو جوڑا جوڑا کی چاچ بیان کو بیان خستا یا عبداللہ ابن عباس مانا کی چاچ حکم کو حکم خستا دا جہاد دا جہاد دا پارا حکم کا خلق تیار کا دا بیان دا پارا خستا بیان خود جہاد ہو خستا بیان خود توحید ہو یکلو نصیب منها شبت اللہ برخدا غینا چه سور خلق جہاد قسطا پا بیان بانے استاو اسر مستقل برخدا چه سور خلق دو توجید آواز قسطا پا بیان نستاو اسر برخدا زان نبرخ پیدا کر یو وجن حدیث کی رازی من آیا سنتا چاچ جنزون دیکھا یو سنت طریقہ قد امیت چاغم لشویوا نفلہو اجرو هو اجر ما عمل بی در پارا اجر دا غیر او اجر چه سو پاگی بانی عمل کئی او آج آج بیانو که بیان بد بد بیانو که چه نا خیر دے اے مسلمانی دا خیر اگر که کافر دی خو اجر پا کار ندی بد بیان دے دا یا دا شرک و دا کفر بیانو که دا سستی بیانو که نشیب در را کفلن حسا اندے منار آغینا نو دا سر بارے او انده فساروی بانی بوجوی کدا آسانوی بوجوی نو دا خبر آو دا بیان در پارا بوج شو قیامت کے زان لے نقصانو کو وکان اللہ ولا کل شئی مقیتا یہ رو ایدازہ کا کھوما چھے یارا غیما رخاما خاصدگا دا غرا کے کنو دو سو کم زو مجبورے منو شدا نکو ما دا خبر اترے نو بیا چھتا کار کی گی نو فوراً اللہ دفاع کئی وکان اللہ علا کل شئی مقیتا او دے اللہ علا فماند لام حروف جارا فیبل مانا استعمالی گی او دے اللہ لکل شئی اند پارد آیوشی مقیتا مقیتا دکود ندے خوراک ورکو ان کے دے اللہ دا پارا دا اریوشی خوراک ورکو ان کے دے پروا مکوا کسی بیانکم بیا بخلک چاله د خوراک مواد بن کی چاند به نه راکئ ها اما د نه بزما خراب شي کور بوان نه جوړي مدرسه بن نه جوړي داشه بن نه راکئ اهتمام بن چریږي د دې د وجره صحیح بیان نه کئ وکال الله لكل شی مقیتا او د الله د پاد ار یو شی مقیتا خوراک ورکو انکه الله و اصل خوراک ورکو نو مر طالبم درکو ما چنور له خوراک ورکم طالب خوراک نه درکو ما چته زما د جهاد مضمون بیان کې خلق تیارې موحدین جوړې نو چا نور ورکم طالب خو به خامخ حاضر کوم حدیث دې یاو نور کې شیخ محمد طاهر رحمت الله علیه ذکر کرے مرو بالمعروف و نهی عن منکر فان الامر بالمعروف و نهی عن منکر لا يدفع رزقا ولا يقرب اجلا امر بالمعروف کوي نهی عن منکر کوي او دا دواله سيزونا د انسان نیتا نندې کوي دا موا کزما سي بیان کو ما بخلق والو زي کما سي بیان کو نظما با آمدنی خرابی شی رزقونو می کم شی نا لا یدفع رزقم ولا یقرب اجلا کار کا وسری دنیا کے محنتو کا سباسم دادا دربار کے پیش کے گی سجا واپا کے پرون تن دیبو والا رے آکتے رے یرا کنا کنا یرا دا خود چاندی نرا کئی یرا دا نرا شیخ سے زمان خا خبر کئی وی نموه تمن نمبرم نخطیبم نیمام نمدرس مرا چکار که اظهار حق بیان نکنم تسر دا پینزی سنو پزان بنده عرب دا حق واس که او که پدی پینزو که یو که گیری نصیبا کار خراب دینو نمو تمم نمیمبرم نخطیبم نیمامم نمدرس مرا چکار که اظهار حق بیان نکنم نا محتمم ما چه چاندو تمی زورت دے بیا با مدرسہ نچریگی دا کلی والا بدا سر چاندی تعاون نکی بیا با سناس دیما نو طالبان با سخوری و مارغان برا پاوا کی سخوری دا با طالبان خوری نو یرا کسی بیان کو ما نو بیا با ما خلق بیان لنبوزی چه دا مرا ولی مرا دا خلقل ٹھیک ندا دے خطابت ندر کئی آغا مدارا ولی چاگا پوس بیان کئی خست بیان کئی مزیدار بیان کئی خلقو تا دیر رازی دے مرا پریدا دے دا خطابت لائق نلے دعا دارنگی نو بیا ورزک سی بیان مکو کو نو پدی علاقو و بے زمان امونی شی بیا ما خلق تقلیل نبوزی او تقلیل کی خواب خواب مزید تقلیل لارشم بھائی تمام مدرسہ دا طالبان دی دیر لوی دا ردا افلانے نو خواب خواب سو خلاص رو گئی نو بیا خلقو تا گور سمیو گو بلش سوک زر و سوک سل و سوک لاک و سوک دعا و سوک پیزا و سوک من پرون صرف د بل لپاره علاج کو نتا سولید و طالبان وله پکو ته ناشتی پکې دې نه لګای نو سده جمعه د بل لپاره خپل مالې ولا نور کینو کدا مونږ ته وایو چې طالبانو د پاره چاندا وکړه راشه کې ګوره دا شیخ چې ابدې کمې خبره چې شیخ کړی دی هغه دې وزن دی الله دې په رحمتونو وری خاو کې پروته خداغه خبره زمونږ په د کار کړی دی ګوره ها چ څوک دا د توحید مسله بیانې دا خبره بدل نو باسي نبا محتمم امام نبا خطیب جوړېګما انبا منبر جوړېګم وله ک منبر ما بیا خو د خلکو د سباله څوک و درېګم چې بای مال اوټ راکا نو چې دا خبره کوم بیا مال سباله اوټ راکې خو دې شته ک مال نو د اوټ د پر اچا تا سر کتا که اوس د اوټ نو واخلې کنه ک څوک مریم بابا څنګه دې بابا یو سی اکثر اره د وټولو واخره کنه نو درې سلورم دا چې امامي نو اما سلګرامه یره که صحیح خبره کوم بیا جمعه کې زه خلک نه راکې چې به ما مونږ ته امام نه ساتو مو بل امام راوړو ها نو بیا با نو دې وجنه گزاره پکا د امامت دی راته کنه یره د امامت د وجنه گزاره کو امام دې تیږي یو دوی کنه او پینزم مدرس و یاره مدرسه کې را زیرا کړی نو کله که صحیح خبر وکم دا زر 2000 روپۍ دي 3000 یار او مدرس ما چرته پیسې ورکړي ها د 2000 روپو نه واره نو کو 2000 ورکړي او کو په 15000 ورا ځاکاو او کو په 2000 ورا ځاکاو په 2000 غوځوې ما چې ماشوم هغه فیسم په 2000 نه ادا کیږي غوځوې بس گزاراله نو سو کوم نو چې په 2000 او په 3000 تا سرکته کړی او حق نه بیانې یا ته بسکه ثواب وسکه نو پای کې هم دغه خیر نشتا او دنیا کې مو دن کې هم دغه خیر نشتا نو شیخ سے وی نه مهتمم ما چې چاندو ته می ضرورت ده نه خطیب جوړیږي ما چې ما به خالق کتابت ته نه بوزي دغه می ضرورت نشتا نه منبر جوړیږي ما چې منبر ته سبا ودرېږي ما نه امام جوړیږي ما چ جمعات کې به امام شما هر جمعات بڑا غیر کما زمو جمعات ټول والو وای زمو قسمت داسې زمو د محلي سرور کې پینځه کور دي زمو عجیب امامت ته سرور یا پینځه کور دي زمو د محله کې او نو ټول عادت عارفي خلک دي سره مازه دي او به غیبی دي نو انمه امامت زور اشتا او پینځم نمی مدرس تزورت چدت مدرس ما تدریس تمی زورت ستا سبا دا مختلف ناسم بوئی صحیح کار کوا مدرسین بودی باسم گوڑے منا با تپوسکے قدا کے خلقی نی مدرسین بودی باسم وازا و تلے خیار ازاد زندگی خلا غلامی زندگین زندگین زانو باسا پا توحید بانے ادرے گیا و توحید آواز کے نبا تدریس کے مدرسہ کے نبا امامت کے جماعت کے نبا خطابت کے پالاقوں کے نبا محتمی کے با مدرسہ کے نبا سبق کے دیش زنوں تا بازان شیخ صاحب ہوئی واقعہ دا واقعہ دا اگر دیر گمار انتاو دیر بلا واقعہ دا اگر دا سی لکلو دیر مخوفی دا اگر واقعہ اتشلی وشلی واقعات ماری کلو خو خلی چنون میری کلو نیو دارد مانا کافی واقعہ سویہ داری کلو یہ غیب اکرا اغه به زنه خپای ما طالب به زړه شي نه وکم وړي نه مجبوره کین بیا زم خیر بیا مې له خوګي يم طالبان دي دوی ګوره یو پیر قابض شوره باندې پس سي نه بیا شي نه ورته نو هغه دې خسته خسته واقعیات و ناغې نه ومن کم تاسو ډېره فایده حاصل کړې خو زه باز الحمدلله ما ته ډېر یاد دي نو وي زم ما درس کې مولایانو فاروق شما ته وی چتا هم ته دین او خودو خوس موږ ته د دنیا کار انداز او خایا او ما چې تاسو خپو یو چې نه راي و چې موږ به د دین کار څنګه کو پادا کا کې چې ما چې تاسو خو علماء وي چې نه ما چې کوله ما نه ساته پوس کوي تاسو خپو یېږي به چې نه دیګ نه تاسو نه پوهه خو زمنګ نه ده وای ما چې کوله ما به نه منې وای چې نه اره چې منو کنه اے ما چې کوله زما منې وای چې د دین کار کوي آو ما یې کوله لمبه بازار کار کوي ایمم نصیب نه کوي په مدرسه کې به محتممان مدرسې به نه جوړوي او کو جوړوي بالکل لله فی الله اهتمام دا شی به کې نه دویم دا مدرسې باندې کې مدرسه کې خطابت باندې کې په موږ کې سبق چدان کې وای ما وی جزا هوتا شوې کنه بس د ګنګلو هغه خانک هغه ګنګلو والا په سر خوده بازار کې ګرځي ما سره ګنګلی او ما سره ګنګلی هم لیدلې وای چې بازار د توحید आवाज به د قران درس به استاد سر د پاسه आवाज به کې او خلق ته به خیر زې په زې به ګرځي لیکن بدر علي ته مانه کې ویجی دا غوډه را کړه نه شو وای ما دغه خدا کړه نه کړه زه خو نه ته دا سال خو تاسو چې ما ته چلو خایا مونږ ته چلو خایا زما خدا چل لې ها باز به وای راشي یره جی یو راغله او موږ درس کې پاتې شو ډیر کمزورې سو وخت پس راغله ډیر پټو مزیدار قصدا سي مهین لهیم شهین همې وای که ته هډې وجی تاسو نه پیژنو ما چې نه هم می پیژان دی خو صبر شار شوی وجی د الله فضل او شکر نه مان شو ولی خو تا وی چې په دو خفت دکان جوړ کیو حبو په اوره کې فلانې مدرسه او بس الحمدللہ مدرسہ میں جوڑا گا اور ایک کارو خلقو پیسے و چندے و بس کولیم پکے جوڑا گا مدرسہ میں جوڑا گا زانم ساتو بچیم ساتو دا اللہ خضلو شنو گاڑیم خودی را کارس و ایزل آوسم پیادا کردمو نحیم شہیم بیا پگارو کی گرزی دا دا دی حالتی دے بسک کار دے مدرس دے بسک در دن کارو کیوئے دے با در دن کار دا دے خلق کولیشی در دن کار آگا لپنگان کولیشی ملنگان کولیشی چاگا در دیسی زن شوق نہیں اوس کارو یې د صحیح خبره کوم بیا به داخلك دان راکې ماده به نراکې تاریخ به نور کې مونږ نو وی ور کې سریا دغه څه کړی چې هغه ته پیسې په خلکو باندې لګینا کم دې کړیا کاری ار ته خلک کندونو ور کې چې زما نوم شي کم سے کم زما خو سوږي کنه نو چې کم دې کې د قران اصل رضا لا نوالته نور کې کور کې ور دي کې نه دی ور کې خو زه خود دین نشم پټولای د الله د دین کتاب لپاره نو ځکه الله وي وکال الله لكل شيء خاورو کې پروت خو خبرې خو موږ ته یاد دي کنه تاسو ولې خبرې یاد کیږئ بھائی ها اسه نه کې سوال دی الله فضل وشنو وکال الله نو ٹھیک ده اهتمام کوا درس کوا خفائی کې د خپل دین کار کوا خو که د دین لپاره نقصان ساته تدریس جوړيږي د دین لپاره محتمیمی ساته لپاره رکاوټ جوړيږي امامت ساته لپاره رکاوټ جوړيږي نو اخره بیا لا تور کا او چې نه درسم کوا مدرسیم کوا خطاباتم کوا الحمدلله په دې وخت ارڅ کې کوم څه دین کارو سره کې وکړه د دین کار د توحید نه د مات پاتې گئی نو بیا سوچ لوا وکال الله لكل شی مقیتا دې الله د پادار یو شی مقیتا قران کوم کې الله تعالی هم تر کو مانو یا وکال الله على كل شی مقیتا دې الله پاره او شبانی غصا مقیتا یاد مقت نه ده مقت وی غصې تا الله وی کسې بیان دیونه کوزره ته غصې ما لمقت الله اکبر مم مقتکم سې بیان دیونه کو نو غصې ما در باندې راړه وایدا خیتم بتایتینا او کلا چې پیشکش درکې شه تاسو ته بتحیتن په یو قسم پیشکش سره فحیون پیشکش ورکی بیا سن بهتر من آدھا غینا یا واپس کیا غینا بعد خلق دیو عجیبا ترجمہ کئی وی دی مقصد دارے مفسرین بازی ذکر کئی وی پتا تا یو صلی وی السلام علیکم نطوی و علیکم السلام و رحمت اللہ نچاغوی السلام علیکم و رحمت اللہ نطوی و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ نو چاغوی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نو توائے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ ترہا گئے لوگوں دے سوا آوالے کوا نو دا دیسا مقصد دے مخی مضمون دے جہاں روان نو السلام علیکم ورحمت اللہ آو پدے کیا دا شیخ سے واقعہ رہے دا واقعہ من دا پارا دا دی بیانو چاغذیم پاری واقعہ بانی لگی آغا خبری سر آغذیم سا حل کرے مقصد ایدائی یو سرهو داغا خزوا او داغا یو خزی بچه و قانون داغا دا خزا ندا دا خاون نم نالی پخوا پختانوی و وصو سو آیا منو وصو پلانه زمالک پورا نم ولی پخوا بیرمون ناغستا نو چنو می ناغستا نو دے السلام علیکم و رحمت اللہ نو دے خزی دا خاون نمو رحمت الله نو چې السلام علیکم ورحمت الله چې سلام جرباز نو رحمت الله پکې راځي کنه نو دې خو با نوم ناغسته رخاون تکا رحمت الله خو دې رخاون نومو نو دې وي السلام علیکم عبد الله فلارا السلام علیکم عبد الله فلارا آی مضمون د جهاد روانو او رستو خبره چاله رااله د عبد الله مور او د عبد الله فلار رااله د دې سره مناسبت ده نمالا دا دی معنی مناسبت نشتا دا مخی ورستو سرا ورستو موی اللہ لا الہ الا ہو عبداللہ بلارا اللہ لا الہ الا ہو مخی مضمون دا جا دے اذا حیدن بیتی السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ لا الہ الا ہو مناسبت شتا بلکل نشتا اللہ دا پشیر رحمت نوری سخیست مناسبت ورکی حضرت شیخ صاحب مانا او دا مانا امام رازی تفسیر کبیر کی کرے رہا بیا ہاں شیخ القرآن مولانا محمد طیب سے اللہ دی عمر کے خیر واچے تائیری منگتا امام رازی را کرے رہا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّتِنَا فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا مانا دا را وَإِذَا حُيِّيتُم كَلَا چِ پِشْكَشْ دَرَكْلَيْشَ تَا سُوتَا بتحیتن پیو پیشکش د توحید سرا پیو پیشکش د قران سرا پیو توفی د توحید او د قران اے توفی گن قسم دی یو توفہ د پیسو دا یو توفہ د فروټو دا د کریټو دا یو توفہ د توحید او د قران دا نو چې تعالی چا توفہ د قران درکلا تا ته قران زکو تا ته توحید زکو نو فحیو باحسنا نو ته بهتر توفه هغه بل ورکا هغه سے توفه ورکا نور تا چتا ته استاد څنګه توفه درکلا د توحید نو هغه توفه ته نور لو ورکا هغه منا او ردوها یا و نو باحسنا په بهتر سره دا غینا بهتر دا چستا استاد دریګن دې درس کړو نو به احسن منا تداغي په بهتري سره لارشا شپګن دې وکا چستا استاد شپکسان مجاهدين تیار کړو د جهاد لپاره نو ته به احسن منا دولس تیار کا نو چا غو دولس تیار کړو نو ته سریرش تیار کا به احسن منا زکه دا نشي دانشینو او ردوا واپس کا خپل مثل دو استاز لرا نو چو سورا کار دو استاز کرے دنو آغم رہو کا کنا درے مجاہدینی تیار کری درے خو تیار کا درے گنتے درسے کرے نو درے گنتے درسو کا درے کسانی مواہدین کری نو درے کسانی مواہدین کا فکادا چو تشپک کے نو چشپک نکے نو درے خو خامخا کا اس پوشے کے پونوشے تازت توحیر ڈالے وا وَأَيُّو بِعَسَنَ مِنَا وَإِذَا خُيِّتُمْ بِتَحِيَّتٍ کَلَا چِ پِشْکَشْتَ رَقْلِيشَ تَاسُتَا کَلَا چِ دَالَيَوْ تُوْفَدْ رَقْلِيشَ تَاسُتَا او دو دین خط وفدہ خواه دو توحید و دو قرآن توفدہ دا نفاحیو لپیشکش ورکی تاسو بی احسنا پا بہتر صدا منا دا غینا او ردوا یا واپس کیا غیل رخ پل مثل دا ولی بشک اللہ پریوشی دی حسیب آئی سامناک آتو فد سوا دالی دا سوا دا دی اللہو لا الہ اللہو وقت سوا ملگی دا تو فد دالی دا جہاد مجاہدینو آ تو فاو دالی دا توحید آ مخی سوا مضمون سیشا او رسول سلام صلی الله علیه و آله چې الله لا اله الا الله د توحید په مسالې لسکا سره تیار کړی او استاد په څوک سره تیار کا شل کان د سخامه او ردوا هغه توفه دې خبره وا الله لا اله الا هو الله چې دې مشتره بل حاجت پوره کوونکې بیر دې الله نه لاجمان نکم لا یوم القیامه خامخا جواب کتاب سره را رد قیامت چې شک نشته دې پای کې دا چه رضا چه شک پایی که نشتا ومن از دقو من اللہ حدیثا او سوک دیر دیر خیستا سوک دیر دیر رشتینی دالانا پوینا کی پا بیان کی حرف پا بیان کی دالانا بغید بلچا بیان دالا بیان رشتیاو دے دالا بیان اصدق دے دیر دیر باندی دری حکمون بیان شو نور دلستو بیانو نیبا گنتا تفریتا لسو بجو پوری خان چهو تو اس کے بان کروس